Oekraïne heeft tientallen raketten afgevuurd op een Russische basis in de Zuid-Oekraïnse stad Melitopol. Dat heeft de burgemeester bekendgemaakt. Zelf is hij niet meer in de stad. Melitopol staat al sinds maart onder controle van de Russen. Het Russische persbureau RIA bevestigt dat er Oekraïnse luchtaanvallen zijn geweest in de buurt van de luchthaven van Melitopol. Bij een chaletwoning in het Utrechtse dorp Tienhoven is vanochtend vroeg een explosie geweest. Rond 5:30 ging het explosief af bij de woning aan de Maarseveense Plassen. Volgens RTV Utrecht lagen er stukken materiaal voor het chalet die door de recherche zijn meegenomen. Er vielen geen gewonden. De politie gaat uit van gerichte actie, maar doet verder geen mededelingen. Bij een brand in een appartementencomplex in Waalwijk zijn 3 bewoners gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 appartement is volledig uitgebrand en een andere liep grote schade op. Het hele complex met 8 woningen moest worden ontruimd. De kust ten zuiden van de Egyptische badplaats Hurghada is tijdelijk gesloten voor duikers, snorkelaars en vissers vanwege een dodelijke haaiaanval. Een 4 meter lange makreelhaai beet vrijdag een arm en een been af van een Oostenrijkse toeriste. De 68-jarige vrouw bezweek later aan haar verwondingen. Dodelijke haaiaanvallen zijn in het Egyptische deel van de Rode Zee vrij zeldzaam. In de Australische stad Sydney dreigen laaggelegen delen te overstromen door hevige regenval. Duizenden inwoners moeten van de autoriteiten hun huis verlaten. Er zijn helikopters en militairen naar het gebied gestuurd. In maart waren er ook al grote overstromingen in Sydney. Het weer nog in Nederland. In het noorden kans op een enkele bui. Vanmiddag kunnen daar pittige exemplaren tussen zitten met kans op onweer. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Er staat een matige westenwind en het wordt tussen de 19 en 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Kies voor onze nieuwe en verbeterde Shell V-Power en maak kans om aanwezig te zijn bij de race van het jaar. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Kies de verbeterde Shell V-Power en spaar nu voor je eigen Ferrari. It's a Sunweb holiday. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Bekijk jouw ideale vakantiebestemming ook eens van de andere kant. We need a holiday. Verdwaal in de charmante dorpjes badend in de zon. Bewonder de prachtige natuur. En laat je heerlijk ontspannen meedrijven op het ritme van het schip. Een cruisevakantie heeft het allemaal. Celebrate. Ga in zee met Sunweb en ontdek nu het aanbod cruisevakanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating Memories. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Sunweb heeft nu last minute deals naar Portugal. Echt even ontspannen af en op €349 per persoon. Boek jouw last minute vakantie nu op sunweb.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij OVT van zondag 3 juli. De Tour de France is van start gegaan. Voor de renners zal het ongetwijfeld afzien zijn. Maar zo zwaar als het in 1919 was, gaat het niet worden. Dat jaar begon de wielerronde één dag na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hoe zag die Tour eruit? En is racisme af te leren? Het is een vraag waar maatschappelijke discussie over is. Er is een land dat al veel langer worstelt met die vraag en waar we misschien wat van kunnen leren. Zuid-Afrika. Dat zegt socioloog Jacob Boersema en hij vertelt erover in het tweede uur. Ja, en verder, wat kan de Russische literatuur ons leren over het Rusland van nu? En 75 jaar geleden verscheen Het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank. En in deze jubileumweek verscheen er een boek over de nalatenschap van het dagboek en de rol van de vader van Anne Frank, Otto Frank, bij dat dagboek. En de column is van John Jansen van Galen. Maar nu eerst. De actievoerende boeren roepen op om morgen met een grootschalige actiequote heel Nederland plat te leggen. Eerder deze week brak een groep agrariërs al door een politieblokkade bij het huis van minister Van der Wal. Wie aan de boer komt, heeft een probleem. Want het gaat niet om het geld, zo zeggen de boeren, maar om een way of life, een identiteit. Ja, maar hoe komt de moderne landbouwondernemer aan die opmerkelijke assertiviteit die het pijprokende boertje van vroeger zou doen verbleken? We spreken daarover met Jan Douwe van de Ploeg, emeritus hoogleraar rurale sociologie in Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat verwacht u van morgen? Kunnen de boeren dat acties van de afgelopen week nog overtreffen, laten we het zo maar even zeggen? Nou ja, kijk, boerenopstanden, boerendemonstraties, boerenacties zijn natuurlijk van alle tijden. Maar dit keer is het wel anders. Ik heb nog nooit gezien dat zozeer de confrontatie wordt gezocht, dat er zulke zware middelen ingezet worden met zoveel doorzettingsvermogen, met koers als het ware blind af op een clash waarvan de uitkomst onduidelijk is. Natuurlijk gaan ze die clash verliezen, maar er kunnen ook lelijke ongelukken bij gebeuren. Ja, het sentiment is nu wij, de vrije boeren, met een eerlijke of echte levensstijl tegen de beknellende overheid. Wat vindt u van dat beeld? Ja, dat beeld wordt natuurlijk nu naar voren gebracht, maar het speelt een beetje een rare rol, omdat niet verduidelijkt wordt over wie we het hebben. Hebben we het over de megaboer met een sterk industriële landbouwbeoefening, de gesloten stallen? Of hebben we het over een boer, een biologische boer die naast een natuurgebied zit? Of hebben we het over een boerderij met een boerderijwinkel, met een boerderijcamping waar jong en oud uit de stad zich komt verpozen? Er zijn meerdere identiteiten. En het is, je moet je afvragen, wie gebruikt welke identiteit om zijn eigen plan door te zetten? Ja, en wie gebruikt dan welke identiteit, denkt u? Want de mensen die we zien protesteren, welke identiteit gebruiken zij, denkt u? Nou ja, het absurde bijna is dat dit gaat om de sterk geïndustrialiseerde boeren, de agrarische ondernemers met grote bedrijven, sterk intensief, sterk vervlochten ook met de landbouwindustrie. Maar die gebruiken het imago van de vriendelijke boer die opeens overvallen wordt door de overheid die zijn bedrijf wil halveren. Daar hoort de huilende boerin bij. Kijk, dat is een heel onwaarachtig beeld waarmee men naar buiten komt. Laten we eens teruggaan naar naoorlogs Nederland, toen we eigenlijk afscheid namen van, nou ja, wat u zegt, misschien die vriendelijke boer, de traditionele boer. Welke ontwikkelingen waren daarvoor van belang? Wat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gehad, of met name na het einde van de jaren 50, is een enorme omvorming in de landbouw. Dan wordt een deel van de landbouw wordt stap voor stap geïndustrialiseerd. De bedrijven worden steeds groter, men past de nieuwste technologieën toe. De landschappen waarin men opereert, die worden gestandardiseerd. De biodiversiteit verdwijnt uit de velden. De natuur wordt ook omgebouwd. Je krijgt omgebouwde koeien, omgebouwde gemodificeerde planten. Er ontstaat een heel nieuw type landbouw. Die opereert als een puur financiële, een technische, economische operatie. Vroeger was de landbouw echt ingepast in een cultureel repertoire. Er gold overal van je moet niet boven je macht werken. Je moet ook een andere plaats gunnen. Er moet een bepaald evenwicht zijn tussen natuur en landbouw. Nou, die elementen verdwijnen en er komt een wat kille landbouw terug, waarin het sleutelwoord is expansie. Er moet voortdurend gegroeid worden. Terwijl vroeger limieten werden gerespecteerd, wordt nu expansie, doorgaande groei, het sleutelwoord. Maar ja, die botst met de ecosystemen, die botst met de samenleving, die botst met wat Nederland nog kan verdragen. Ja. En nou zou je kunnen zeggen, die ondernemer die we nu zien, hè, de grote ondernemer, is ook dus gecreëerd door de overheid en onze moderne wensen. Maken die boeren dan, hebben die ook een soort enigszins gedwongen identiteitscrisis doorgemaakt dan? Van kleine boer naar groot ondernemer. Ja, het is, laten we zeggen, er is een enorme verandering wat daar wat dat betreft die heeft plaatsgevonden. Er komen andere identiteiten. Een ander beeld van het ideale bedrijf, maar daarbij de boer als slachtoffer schilderen, dat klopt natuurlijk niet. Dit is mede door een bepaalde groep boeren heel erg sterk aangedreven. Maar er speelt ook het hele circus eromheen. De Rabobank, de agrarische industrie, Wageningen Universiteit. Het speelt allemaal een rol. En uiteraard ook het ministerie van Landbouw. Het is hier niet zo dat er één schuldige valt aan te wijzen en één slachtoffer. Het is veel ingewikkelder en ja, de dingen grijpen in één en zijn inmiddels een onontwarbare knoop geworden. Ja, nee, nu zijn er, laten we ook even naar die boerenprotesten als zodanig gaan, want er zijn er meerdere geweest, eerder geweest, ook clashes tussen de boeren en de overheid, met name in die periode dat de boer moderniseert. Bijvoorbeeld in 1963 tegen de landbouwbelasting met boer Koekoek, maar ook bijvoorbeeld in Tubbergen in 1971. Laten we dat protest even uitlichten. Wat was er toen aan de hand? Ja, in Tubbergen, daar speelde toen een ruilverkaveling. En het probleem met de toenmalige ruilverkaveling was dat hij als het ware werd opgelegd door de staat. Er was wel een façade van stemmingen, maar daarvan werd terecht gezegd, ja, dit is niet democratisch. En het interessante dus, als je nu vergelijkt, toen zeiden boeren, we willen een meer democratische procedure, terwijl ze, de ondernemers van nu, die wijzen de democratie af. Die zeggen, we hebben geen boodschap aan datgene wat het parlement besluit. We willen onze eigen zin doordrijven. Dus dat is een markant verschil alvast. Ja, u was erbij, hè, destijds als jonge student, geloof ik, toevallig. Ja, we hadden een samenwerkingsverband van studenten en jonge wetenschappers. Dat heette toen de Boerengroep. Die is er trouwens nog steeds. En ja, we waren heel erg nieuwsgierig. Wat speelt hier? Wat is er aan de hand? We hebben toen met actieleiders gepraat. Met de betrokken boeren, met iedereen. We hebben daar later ook over geschreven. Ja, ik was erbij. En dat ging ook heftig, maar tegelijkertijd was het totaal anders dan wat er nu gebeurt. Ja, laten we even luisteren naar een fragment uit andere tijden, want het ging er inderdaad wel heftig aan toe. Er waren brandbommen, giertanks, het huis van de burgemeester werd in brand gestoken. Laten we even luisteren. En ik zal je wel vertellen, toen wij gevochten hebben voor de koningin voor vrijheid en democratie, in 1945. En als ik dan nou bekijk dat ze in Tubbergen de zogenaamde Buchenwalde van maken, of Auschwitz, met prikkeldraad, ik vind het schandalig hier in democratisch Nederland. Ja, dat klinkt wel verrassend actueel. Er wordt ook weer die vergelijking gemaakt met de Tweede Wereldoorlog, met Auschwitz. Is dat protest, u zei het net al, van het is enigszins te vergelijken, maar de verschillen zijn misschien groter dan de overeenkomsten. Hoe kijkt u ernaar? Ja, vooropgesteld dat die vergelijkingen met de oorlog natuurlijk eigenlijk altijd ongepast zijn. Maar verder is het zo dat het heel nadrukkelijk anders was. Het dorp was toen inderdaad volgezet met prikkeldraad. En mensen zeiden, ja, het lijkt hier verdorie, jullie bouwen ons dorp om tot een Auschwitz. Dat is heel anders dan het woord nu gebruikt wordt. Nu wenst men anderen een Auschwitz toe. Dus dat is een eerste markant verschil. En verder werd er geschreeuwd, Sieg Heil. Maar het was nadrukkelijk om de politie te pesten die toen niet zachtzinnig optrad. Ja. Waarom, misschien voer je te ver, maar het dorp omvloerst of omrand met prikkeldraad, hoezo eigenlijk? Was daar een reden voor? Ja, omdat men vreesde toen de tijd dat boeren massaal de ruilverkavelingsprocedure zouden gaan saboteren. En dat wilde de overheid niet. De ruilverkavelingsdienst die vertegenwoordigde toen als het ware een staat in de staat die zijn mening overal doordrukte. Na Tubbergen is de overheid ook zo geschrokken dat de wetten, de procedures zijn aangepast. En toen zijn dit soort geweldige explosies ook eigenlijk niet meer voorgekomen. Ja, want die stemprocedures die deugden eigenlijk gewoon niet toen. In de jaren 89 en 90 was er weer een reeks protesten naar aanleiding van de dalende overheidssteun. Wat was er toen aan de hand? Nou, er was van alles aan de hand, maar laat me wijzen op een heel interessant verschil met nu. De boerenprotesten van na de Tweede Wereldoorlog, die kenmerkten zich altijd door een duidelijk programma. Men wist wat men wilde. Er waren precieze eisen. We willen hogere prijzen, of we willen een andere ruilverkavelingsprocedure, of we willen het waterschap anders laten opereren. Er was een duidelijk programma. Nu is er alleen maar afwijzing. Deze beweging van nu, van Farmers Defence Force, die kenmerkt zich door het categorisch afwijzen. We wijzen alles af. We wijzen het bestaan van een stikstofcrisis af. We wijzen elke mogelijke oplossing af. We wijzen het recht van het parlement om zich hierover te buigen, wijzen we af. We wijzen het recht van burgers, van ministers, van parlementsleden om zich hierin te roeren, dat wijzen we af. Het is en omdat er dus alleen maar afgewezen wordt en niet iets gevraagd wordt in positieve zin, is er ook geen onderhandelbaarheid. Is het bereiken van een compromis zeer moeilijk. Ja. En dat draagt ook bij aan het explosieve van de huidige situatie. Ja. Nu is de inzet de stikstofeisen die men onredelijk noemt. Maar zit er ook nog iets anders achter als u daarnaar kijkt met jarenlange studie van de boeren in Nederland. Zit er iets anders achter? Is er een manier van denken die een rol speelt? Ja, en dat grijpt opnieuw terug op die hele grote omvorming die we hebben gehad in de landbouw, de schaalvergroting, de intensivering, de mechanisering. Kijk, landbouw is altijd een ontmoeting met de natuur. En dat doe je omwille van de samenleving. De boeren zijn de verbinding tussen samenleving en de natuur. Nou, wat er gebeurd is met die grote verandering, is dat boeren geleidelijk aan hun wil hebben opgelegd aan de natuur. Ze hebben landschappen gestandardiseerd, ze hebben de koeien omgebouwd en gaan ze maar door. En nu, met diezelfde heerszuchtigheid als het ware, wil men ook de samenleving zijn eigen wil opleggen. Het verhaal nu is, waar bemoeien jullie mee? Wij bepalen zelf of we door willen gaan met expanderen, of we zelf over de grenzen van natuur en samenleving heen rollen. Daar hebben jullie niet mee te bemoeien. Dezelfde heerszuchtigheid die heeft gegolden ten aanzien van de natuur, die past men toe nu op de samenleving. En nou ja, dat gaat de samenleving natuurlijk niet accepteren. Nee, want dat betekent dat de boeren eigenlijk een staat binnen de staat gaan vormen, wat u zegt. Nou ja, kijk, dat ligt al vrij dichtbij met die weigering om welke oplossing dan ook te zoeken. Het bouwen in Nederland wordt stilgelegd. Infrastructurele werken kunnen niet meer ter hand genomen worden. Men legt al in sterke mate zijn wil, zijn deelbelang op aan de rest van de samenleving. De boeren lijken dus te verharden en de sympathie in de samenleving lijkt nu ook wel echt af te nemen. Sympathie was er vrij lang in grote mate nog wel. Nu lijkt het af te nemen met die acties. Kan het nog goed komen tussen de boeren en de overheid? Er wordt gesproken van bemiddeling. Is dat, ja, hoe moet dit verder? Ja, ik denk. Het wordt een zeer moeilijke kwestie. Met bemiddeling alleen ben je er niet uit. Je zult de stappen beduidend verder moeten doen. Je zult tegen die boeren, en dat zijn er heel veel, die best wel willen veranderen of die al veranderd hebben, zeggen van, jullie krijgen meer ruimte om je eigen oplossingen te perfectioneren. En tegen die kwaaie boeren, die dwarsliggers, moet je heel duidelijk je lijn vasthouden en zeggen van, dan zoeken jullie zelf maar uit, creëer zelf maar oplossingen, maar er moet een oplossing komen voor deze stikstofcrisis. Dus de bal moet teruggespeeld worden, boeren lossen het maar op, in plaats van dat er steeds gezegd wordt, de overheid moet het oplossen. En dat is wel misschien weer een link met 71 in Tubbergen. Uiteindelijk is die ruilverkaveling, heeft de overheid die niet opgelegd, maar hebben de boeren het zelf opgelost, begrijp ik. Ja, en het hele interessante, sprekende over de stikstofproblematiek, er zijn grote delen in Nederland, ik ken zelf het gebied in Noordoost-Friesland heel erg goed, daar hebben boeren al 30 jaar geleden de tanden gezet in die stikstofproblematiek en die in verregaande mate opgelost. Er zijn ook oplossingen elders ontwikkeld die enorme slok op een bordel kunnen schelen. Het absurde is dat de huidige protestbeweging die oplossing al in een eerdere fase heeft afgewezen. Dat wil men niet. Ja. Men zoekt de confrontatie. Ja. Men zoekt geen oplossingen meer. Dus eigenlijk moeten alle boeren die nu demonstreren op excursie naar dat gebied waar u het net over had. Dan zijn we een stuk verder. Nou, wordt het wel heel druk daar. Ja, nou, goed. Hartelijk dank, Jan Douwe van der Ploeg, voor uw toelichting. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Afgelopen zaterdag bood de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, zijn excuses aan voor de rol van de Nederlandse Bank bij het slavernijverleden. Hij deed dat op de Ketty-Kotti-herdenking in Amsterdam, waar hij zijn verontschuldiging aanbood aan, quote, alle mensen die door persoonlijke keuzes van mijn voorgangers werden gereduceerd tot hun huiskleur. Ja, en is dit nu een doorbraak in de voortdurende discussie over excuses? We vragen dat aan Nancy Jouwe, die de discussie vanuit haar specialisatie nauwgezet volgt. Goedemorgen, Nancy. Hoe belangrijk zijn... Ja, goedemorgen ook. Hoe belangrijk zijn de excuses van Knot bedoel ik, vooral ook omdat ze van hem komen, van de Nederlandse Bank dus? Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Het was trouwens afgelopen vrijdag, 1 juli, tijdens inderdaad de Kitty Kot-herdenking. Maar ja, heel, heel bijzonder denk ik wel, omdat het, toch een heel groot Nederlands bedrijf betreft. Dus dat is al bijzonder. Ook een bank. Banken zijn natuurlijk vaak onderdeel van zo'n verhaal. Dat zie je bij de Joodse kwestie ook. Dat het een bedrijf doet met zoveel gravitas. Dat heeft natuurlijk wel is van betekenis. En ik vind het ook bijzonder dat hij het doet op een heel duidelijk belangrijk moment, 1 juli. Dus het onderzoek kwam al eerder uit, maar hij heeft gewacht, hè, in tegenstelling tot ABN AMRO. Om het vrijdag te doen en daar ook andere dingen bij aan te kondigen. Dus er is echt ook door de bank zelf wat gravitas aangegeven. Dus dat vind ik ook wel bijzonder. Ja, want je zei er zijn ook andere dingen bij vermeld. De Nederlandse Bank schenkt ook 5 miljoen aan het Slavernijmuseum in oprichting en stelt 5 miljoen ter beschikking aan een fonds voor projecten die de doorwerking van het slavernijverleden moeten verminderen. Hoe kijk jij naar die gebaren? Is dat ruimhartig of zie je het als een begin? Ik zie in ieder geval dat mensen die daar aanwezig waren, en je hoort de reacties ook, dat mensen heel blij zijn dat dat gebaar erbij komt. Het is toch boter bij de vis. Het is toch ook laten zien van, we kunnen ook teruggeven. Het is niet, het is niet een bedrag waar bedrijf om krom moet liggen. Dus sowieso, maar het is wel een gebaar. En dat gebaar is heel belangrijk. Juist omdat dit een onderwerp is wat zo lang is verzwegen. Dus dat belangrijke partijen in de maatschappij zich daarover uitspreken op een duidelijke manier. Dat is belangrijk. Maar ook zorgen dat deze geschiedenis, waarvan we nu inmiddels ook duidelijk hebben dat het Nederlandse geschiedenis is en zelfs stadsgeschiedenis, dat ook onderdeel wordt van het narratief van hoe wij naar onszelf kijken als land. En dat het niet een donkere bladzij was in een verder glorieus koloniaal verleden. Ja, nu liet de Nederlandse Bank ook weten dat ze, quote, niet overgaat tot financiële compensatie voor geleden schade uit het verleden. Want, al dus de bank, een besluit over compensatie is niet aan ons, maar aan de overheid. Nou, nog afgezien van de vraag hoe die financiële compensatie eruit zou moeten zien, waarom zou een bank die heeft verdiend aan het leed van mensen, die mensen niet hoeven te compenseren? Ik begrijp die logica niet. Ja, zoals ik hem begrijp, in tegenstelling tot de Joodse kwestie die ruim 20 jaar geleden speelde, waarin banken en verzekeringsmaatschappijen wel compensatie moest geven, daar kon je nog een hele letterlijke directe lijn naar slachtoffers terugherleiden. Individuen die hadden geleden onder de acties van banken. En dat is hier natuurlijk veel moeilijker. Waarschijnlijk niet onmogelijk, maar echt veel, veel moeilijker. En daarom is hun vorm van reparation, zou je kunnen zeggen, het gebaar wat ze nu hebben gemaakt, in plaats van directe compensatie. Toch nog even, sorry hoor, het gaat mij toch iets te makkelijk af. Want je zou kunnen zeggen, er is groot onderzoek... Nee, maar het gaat mij er niet om dat dat slecht of goed is, hè. Ik snap dat ze het doen. Ik vind het ook jammer, maar ik begrijp op zich dat ze daar natuurlijk vanaf willen zijn. En dat ze dat deurtje sluiten en teruggeven aan de overheid. Wat op zich een hele rare move is, want juist een bank zou dat wel kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen dat dat een veel ingewikkelder proces is voor hen. Ja, want je kunt misschien zeggen, we hebben zoveel eraan verdiend. Tussen aanhalingstekens, x-bedrag bijvoorbeeld, naar huidige cijfers omgerekend. Dat betekent dat we moeten compenseren. En dan is die 10 miljoen misschien wellicht een klein bedrag. Dat zou zomaar kunnen. Daar heb je helemaal gelijk in, tuurlijk. Maar daarmee spelen ze de bal door aan de overheid. Want tot slot, het kabinet wilde vooralsnog niet meegaan in excuses. Ze nemen tot het najaar nu weer de tijd om er nog over na te denken. Moeten ze na deze move van de Nederlandse Bank wel gaan volgen, denk je? Is het een soort dwingend gebaar ook richting de overheid? Zo zie ik het wel. Kijk, er is natuurlijk al politieke druk uitgeoefend door drie van de vier G4 steden. Doordat zij excuses hebben aangeboden. De Nederlandse Bank. Maar ook de provincie Noord-Holland. Dus de maatschappelijke druk die neemt wel toe. En ik denk dat dat een belangrijk signaal is naar de overheid. Die overigens wel nu gaat beginnen ook met een landelijk onderzoek naar slavernijverleden. Dus ik denk dat dat ook wel gaat helpen in een excuses die wat mij betreft moet komen. Maar ook waarschijnlijk wel gaat komen. Dus wie weet, volgend jaar, Kitty Kottie, staat Rutte er. Ik weet niet of Rutte zelf komt. Ik ben benieuwd. Dat zou heel interessant zijn. Goed, Nancy, jou hartelijk dank voor het gesprek. Dank je. De column van John Jansen van Galen. Stevast word ik tegen 7 en wakker, want dan vallen onze 4 kranten met een plofje op de deurmat. 2 waren tot voor kort avondblad en wij houden dat zo. Die leggen we weg tot in het borreluur. Eerst koffie en in bed de krant lezen. Gezellig? Jazeker. Maar ik weet niet hoe het met u is. Ik word er in toenemende mate mismoedig van. Voorpagina oorlog in Oekraïne. Burgeroorlog in Ethiopië. Geloofsvervolging in India. Terreur in Afrika. En overal wassende vluchtelingenstromen. Omslaan. Na het verdriet van Groningen de toeslagenaffaire die door ettert, huizenhoogstijgende woningnood, gezondheidszorg op zijn gat, burgeroorlog op til en de overheid die in alles faalt. Zelfs in het opknappen van de afsluitdijk. Tweede katern, smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten, fatale opwarming van de aarde, een en al ondergang. Jij nog koffie? Ja, graag. Maar ondertussen heeft de aarde kanker en die kanker is de mens, zoals de Club van Rome 50 jaar terug al afkondigde. Daar zit je dan. Lezen van de krant volgt niet de wet van behoud van ellende, maar van vergroting van ellende. Wij zijn bezig dit land, de aarde en onszelf naar de Asmodee te helpen. Asmodee? Dat is een demon die al het kwade voor de mens bewerkstelligt. Lees dan eens de berichtenstroom van filosoof, historicus, theoloog Ralph Baudelier. Op iets langere termijn ziet alles er veel beter uit. Wij leven tientallen jaren langer dan mensen vroeger. Kindersterfte komt steeds minder voor. Tal van dodelijke ziekten zijn uitgeroeid of bedwongen. Misdaad neemt overal af. Het dodental door criminaliteit, oorlog of klimaatrampen daalt snel. Het gaat dus goed met ons, de wereld en de mensheid. En volgens Baudelier zullen we de opwarming van de aarde ook bedwingen. Alle wijzertjes staan op groen. Wat zou ik het graag geloven? Er is ook geen spel tussen te krijgen. Hoe komt het dan toch dat we ons laten meeslepen in zwartgalligheid over de toekomst van de aarde en de mens? Toen ik klein was, zag je soms een foto van een zwart kind in Afrika dat volgens het onderschrift honger had. Dan gaf je een kwartje. Sinds de oorlog in Biafra een halve eeuw geleden is die empathie geglobaliseerd. Aad van de Heuvel ging erheen voor Brandpunt, dat zwarte kind kwam op televisie en we gireerden massaal. Het leed van de wereld is sindsdien steeds dichterbij gekomen. We leven intens mee met de geliefde van een Oekraïense soldaat aan het front en dat maakt het er des te erger op. We lijken verslaafd aan het naargeestige scenario van de media. Die menen het te moeten hebben van onheil. Goed nieuws is geen nieuws, maar saai. Wij journalisten leven bij het verkopen van jobstijdingen. Onheilsprofeten vinden gretiger gehoor dan Ralph Baudelier. Als het publiek verslaafd is aan slecht nieuws, zijn wij journalisten de dealers. Zetten we daarmee iedereen aan tot actie? Integendeel, het verlamt ons. Kijk naar de demonstraties tegen de Russische militaire agressie. Tegen de oorlog in Vietnam is jarenlang massaal betoogd. Met Oekraïne was het na een paar weken nagenoeg afgelopen. Het helpt toch niet. We zitten gevangen in mismoedigheid. Misschien moeten wij journalisten ons eens matigen en ons afvragen welk effect onze stapeling van slecht nieuws heeft op de geestkracht van het publiek. Of ons allemaal bij onze eigen haren uit het moeras trekken. Ja, John Jansen van Galen, dankjewel. Hoorde ik nu hier een heel klein beetje de voormalig hoofdredacteur van de Haagse Post, die af en toe gewoon covers maakte die niet zo heel actueel waren, maar gewoon hey, prachtig onderwerp. Mijn Jan Eilander weet ik nog, een coververhaal over mijn papegaai is dood. Dat was een treurig verhaal, maar het past niet in de ondergang van de mensheid. Precies, daar knappen we toch van op van zo'n verhaal. Hey John, dankjewel. Ja, de Tour de France is weer begonnen. De zwaarste wielerwedstrijd die er is. Ook dit jaar zal het weer afzien zijn voor de renners. Maar zo zwaar als het in 1919 was, zal het niet worden. Die staat bekend als de zwaarste in de geschiedenis. En over die Tour is onlangs een boek verschenen, getiteld Sprintend door Niemands Land, geschreven door Adam Dobkin. Sportjournalist en kenner van de wielerliteratuur Artin van den Boogaard las het boek en is de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Was het een mislepend boek voor een wielerliefhebber? Ja, zeker. Nou ja, het kan ook bijna niet anders. Het is een boek dat gaat over dat gaat over een Tour de France die zich direct na het einde van de Eerste Wereldoorlog afspeelt op de velden waar de Eerste Wereldoorlog zich heeft afgespeeld. En de schrijver is er ook in geslaagd om dat prachtig te duiden. Hij gaat af en toe iets te ver. Hij noemt ook de zwarte soldaten in de Eerste Wereldoorlog. De hele emancipatie en het belang daarvan van de fiets wordt er ook daarbij gehaald. Dat moet je een beetje terzijde doen. De belangrijkste hoofdstukken gaan gewoon over de Tour zelf. En het mooie ervan is dat hij het landschap, wat werkelijk kapotgeschoten is, als extra personage ziet naast de 67 renners die in 1919 een Tour de France reden. Maar gaan ze ook daadwerkelijk door het gebied waar hard gevochten is, door het beroemde Niemandsland? Zeker. Fietsen ze langs de loopgraven van nog net daarvoor? Ja, en de tourmanager, of de tourdirecteur destijds, Henri de Grange, had het ook zo bedacht dat ze tegen de klok ingingen. Want ze volgen precies de rand van het land. En tegen de klok in betekent dat ze uiteindelijk in het in de rouge, de zone rouge terechtkomen. De plek waar het zich allemaal heeft afgespeeld. En ze fietsen letterlijk tussen de loopgraven door. Natuurlijk prachtig, want als je iets vergelijkbaars nu zou meemaken, is er altijd wel een PR-meneer die zegt: niet doen, geen goed plan om langs de ellende te fietsen. Nee, zo zat Henri de Grange niet in elkaar. Des te zwaarder, des te beter. En dat zal ook zeker een reden zijn geweest dat hij het graag wilde doen. Het was trouwens niet uniek voordat hij begon met de Tour. Had hij ook al Parijs-Roubaix laten rijden. Ook over hetzelfde, eigenlijk hetzelfde gebied. En er was ook zelfs een omloop van de oorlogsvelden geweest. Maar dat was meer bedoeld om de gevallen soldaten meer te eren. En En nou ging die Tour dus van start op 29 juni 1919. Dat was een dag na de ondertekening van de vredesakkoorden van Versailles. Waarom dan? Want hoezo zijn er mensen die dan ruimte hebben voor een potje fietsen? Ja, juist. Het gewone leven moest natuurlijk weer zijn gang krijgen. En nogmaals, in het hoofd van Henri de Grange was het: hoe zwaarder, hoe beter. Dus hij heeft wel mensen vooruitgestuurd en hij heeft wel gezocht naar de iets betere wegen. Maar hij dacht: we moeten laten zien als land dat wij juist ook over zulke zware wegen kunnen rijden. En het was ook op een bepaalde manier bevestiging dat Frankrijk er weer was. Ja, hoe zwaarder, hoe beter. Je hebt net de oorlog achter de rug. Ja. Is dan, dat is een interessante gedachte, hoe zwaarder, hoe beter. Met net de oorlog achter de rug. Hoe zwaar was het dan? Vielen er veel renners uit? Waren er absurd lange afstanden? Wat maakte het? Wat gebeurde? Het werden uiteindelijk 15 etappes. Het was Vreselijke wegen waar ze overheen moesten rijden. En er zat één etappe in, die was 482 kilometer. Dat is uiteindelijk ook de langste etappe geweest. Nu is 300 het langste. Ja. Zoiets, en meestal veel korter. Ze begonnen ook, normaal standaard was 2 uur 's nachts vertrekken. Maar deze extra toen vertrokken ze 10 uur 's avonds al. Verder waren er allerlei extreme regels die waar ze aan moesten voldoen. Namelijk, ze mochten niet... er was een beperkte hoeveelheid water die ze mee mochten nemen. Ze mochten alleen maar 1 fiets gebruiken. En die fiets, als die stuk ging, moesten ze hem zelf repareren. Ze mochten alleen maar hun eigen banden meenemen. Ze mochten niet gebruik maken van elkaar. Ze mochten nog net elkaar... Een beetje ploegenspel werd toegestaan. Maar op het moment dat ze in een café iets gingen eten... en dat betaalden ze niet... dan kregen ze zo 30 minuten tijdstraf... omdat ze hun eigen eten niet betaalden. Kijk, dat waren nog eens tijden. Maar wat zat er nou achter die psychologie van hoe zwaarder, hoe beter? Was dat een soort van, we hebben ook geleden in de oorlog... dus nu gaan we ook lijden? Of wat zat daarachter? Er zitten 2 dingen, kan je duidelijk... maken. Dat ene is duidelijk door John Jansen van Galen net al neergezet. Henri de Grange was een journalist. Dus hij was ook een pooier van leed. En hij wist dat mensen graag lezen over leed. Nou kan je dat natuurlijk allemaal verzinnen. Maar het is veel mooier als ze het inderdaad ook echt beleven. En dat je het gewoon kan opschrijven. Het was gewoon een ordinaire PR. Het was in die zin een ordinaire PR-stunt, als je dat wil. Het heeft een beetje met de geschiedenis van de Tour de France te maken. In 1903 is die gestart. Henri de Grange was zelf wielrenner. Ook hoofdredacteur van een noodlijdend blaadje. Dat heette Loto. En hij zat een beetje met zijn handen in zijn haar. En toen was er de jongste bediende, die zat wel eens op een fiets. En die zei, weet je wat we moeten doen? We moeten een ronde van Frankrijk doen. Een meerdaagse wedstrijd, uitpussingsslag. En Henri de Grange die keek hem aan en dacht, moeten we dat nou wel doen? Maar ja, de verkoopcijfers waren zo slecht dat hij het ging doen. In 1903 was de eerste. En eigenlijk na een paar dagen begonnen de oplagecijfers al te stijgen. Dus hij heeft dat uiteindelijk omarmd. En is daarin ook heel ver gegaan. En het feit dat hij het zo belangrijk vond dat renners afzagen... had er ook mee te maken dat hij zelf een nogal zware jeugd had gehad. Hij had een soort ascetische achtergrond. En dat maakt dat hij daar ook wel zelf van... Dus een commercieel belang aan de ene kant... en een hele zware jeugd en sadisme aan de andere kant. We zullen ze eens terugpakken. Klopt het ook dat hij de gele trui bedacht heeft? Ja, dat is toevallig ook in deze... dezezelfde tour geweest. Hij had eerst een belofte gedaan dat iedereen extra banden zou krijgen. Dat kon hij natuurlijk niet waarmaken, want het was een slechte tijd. Die was er niet. Dus mensen hebben, ik geloof dat ze alle renners uiteindelijk 3 keer per dag lek reden. Daarbij was het een. Normaal was het zo dat er fabrieksteams waren, maar in dit geval was de ploeg. Eigenlijk alle renners droegen hetzelfde shirt. Het was slecht weer, zeker de begintijd van 1919. Dus ze waren niet meer zo herkenbaar. Dus op een bepaald moment besloot Henri de Grange, weet je wat? Ons blaadje is geel, we gaan een gele trui invoeren. En de toenmalige leider, Eugène Christophe, kreeg die trui. Hij had er helemaal geen zin in, want was hij beter herkenbaar. Ook voor zijn mederenners. Maar het is helemaal niet zo handig eigenlijk. Nee, ook daar is weer... In het begin had hij er geen zin in, want hij dacht... dan zien ze mij en dan gaan ze tegen me rijden... en dan kan ik niet winnen. Uiteindelijk vond hij het ook wel fijn, want het publiek begon hem te herkennen. En hij was juist een renner die het niet moest hebben van klimmen of sprinten. Hij was in alles goed en daardoor goed in de Tour de France. Een beetje vroege Eddy Merckx. Vroege Eddy Merckx. Hij was toch een vroege Joop Zoetemelk. Oké. Hij muist. Ik ben ook heel benieuwd. Hoeveel mensen gingen er van start? En hoeveel hebben deze monster toch overleefd en gehaald? 67 renners gingen van start. En uiteindelijk zijn er 11 hebben de finish gehaald. Waarvan eentje, dat is toch wel de allermooiste, die heette Jules. Dat was een amateur. Wauw. Die heeft het gewoon allemaal overleefd. Ja. Maar en nog even over die Eugène Christophe, de gele truidrager. Ja. Op een gegeven moment breekt ook de voorvork van zijn fiets, begreep ik. Ja, nou ja, dat is een verhaal wat altijd bij hem, aan hem verbonden is geweest. Hij zelf was toevallig... hij maakte fietsen als beroep. En in 1913 was hij eigenlijk op weg naar de winst in de Tour. En hij reed op de Tour Malais, dat was in Spanje. En hij ging naar beneden en zijn voorvork brak. En dat, nou ja, volgens de regels van Henri Deschamps moest hij dat dan zelf gaan maken. Toen is hij naar met de fiets op zijn rug naar het volgende dorp gelopen. Daar vond hij inderdaad een smid. Toen heeft hij op alle mogelijke manieren weer zijn voorvork gemaakt. Maar hij kreeg daarbij hulp van een klein jongetje die de blaasbalg gebruikte. Dus hij was niet alleen 4 uur tijd met het maken van zijn voorvork kwijt, maar hij kreeg ook nog 30 minuten tijdstraf vanwege de blaasbalg. En dat kostte hem de overwinning in 1913. Hetzelfde overkwam hem dus in 1919. Alsof Henri de Grange het zelf bedacht had. Hij kwam in de ene laatste etappe van Metz naar Duinkerken. Hij had bijna de hele Tour had hij op kop gereden. En vanaf de 9e etappe dus ook in de gele trui. Half Frankrijk kende hem inmiddels door alle verhalen uit Lotto. En eigenlijk, hij had zijn belangrijkste belager, Firmin, de Belg Firmin, had hij genoeg afgestopt. En... hij denkt, ik zet nog even aan. En wat gebeurt er? Hij breekt opnieuw zijn voorvork. Dit wordt erg. Deze keer lukt het hem wel om hem alleen te maken. Maar het kost hem wel de gele trui. Ja, en je wou je zin afmaken. Uiteindelijk dus ook de overwinning van de Tour de France. Waarbij, zoals dat vaker gaat, het publiek ook gewoon kiest voor de mooie verliezer. Dus in die tijd kreeg je een beetje betaald door Henri de Grange, maar je kreeg vooral betaald door alle dorpen en alle mensen die meelazen en die gaven allemaal geld. Dus uiteindelijk was hij wel de rijkste van alle renners. Als je dit zo, als ik jou zo hoor vertellen, dan denk ik, ja, die Tour van nu is eigenlijk een makkie. Ja, zeker. Ja. Ja, in vergelijking met 1919 zeker. Misschien moeten alle wielers dit boek lezen om zich wat beter te voelen. Arthur van der Boogaard, hartelijk dank voor je komst. Het boek van Ellen Dobkin, Het sprintend door niemands land. En het is uitgegeven bij Spectrum. Dit is de VPRO. Met Laura Stek en Jos Palm. Dit is het testament van uw dochter Anne. Met die woorden overhandigde Miep Gies het rood-wit geruite dagboek met het koperen slotje aan Otto Frank, de vader van Anne Frank, in augustus 1945. 2 jaar later, nu 75 jaar geleden, verscheen Het Achterhuis. Het zou wereldberoemd worden als het dagboek van Anne Frank. Ja, en deze week, in deze jubileumweek notabene, verschijnt het boek over het dagboek getiteld Geschiedenis van het dagboek Otto Frank en Het Achterhuis. En de schrijver van dat boek, Sandra van Beek, is hier. Welkom, Sandra. Je hebt dus de geschiedenis van het dagboek geschreven. Als je de geschiedenis van zo'n boek schrijft, wat wereldberoemd is en zelfs een beetje heilig, waar gaat schrijven, waar ben je dan nieuwsgierig naar? Wat zoek je? Zo heilig beschouwde ik het niet, okay, om te beginnen. Ik was vooral nieuwsgierig naar hoe heeft Otto Frank dat dagboek uitgegeven. Dat er bestond eigenlijk al een... er was al iets van research gedaan in de tijd dat ik er hier aan begon. Voor een filmproductie. En die filmproductie, dat is de film geworden Otto Frank, de vader van Anne. Die is geregisseerd door David de Jong. Er was al iets van research dus. En een synopsis bestond er en die heette Papa Frank. En dat boeide me heel erg, want ik dacht, hij is dus een vaderfiguur. Ja, en ging je dus ook op zoek naar wat die vaderfiguur met dat dagboek deed? Was dat de opdracht die je als ware aan jezelf gaf? Het zou kunnen. Ik was, zoals ik zei, eerder benieuwd naar hoe hij het dagboek had uitgegeven. Maar dat kwam er dus bij. De vaderfiguur, Otto Frank. Ja, je begint het dagboek, je verhaal bedoel ik, bij de terugkomst uit Auschwitz van Otto Frank. Wat voor man kwam er terug uit dat kamp? En wat wist hij eigenlijk van het lot van zijn dochters en vrouw? Ja, hij kwam volkomen berooid uit Auschwitz. Hij had een enorme lange reis gemaakt door Polen. Samen met ex-gevangenen. Door Oekraïne. Door plaatsen die nu eigenlijk heel beladen zijn. Was uiteindelijk in Odessa terechtgekomen. Op een schip vervoerd naar Marseille. Met vrachtwagens door Frankrijk, België. Uiteindelijk in Nederland, in Amsterdam kwam hij aan. Had helemaal niets. Hij had een notitieboekje bij zich, een rood notitieboekje dat hij had gekregen van het Rode Russische leger. Ja, en wat wist hij? Hij komt dus eentje terug. Had hij enig idee hoe het met zijn familie was? Hij had onderweg al gehoord dat zijn vrouw in Auschwitz was overleden. En hij was voortdurend, hield het hem bezig waar zijn kinderen waren. En hij schreef aan zijn moeder in Zwitserland: alleen de kinderen tellen, nu. Dus hij had geen idee waar zij waren. En toen, na zijn bevrijding in Auschwitz eigenlijk in januari 1945... eind januari 1945, ging hij eigenlijk de andere kant op. Hij kwam niet dichter bij ze, maar hij ging eigenlijk verder van ze af. Door Polen, Oekraïne, uiteindelijk in Odessa terechtgekomen. Terwijl zij in Bergen-Belsen waren. En eigenlijk, toen hij bevrijd was uit Auschwitz, in Auschwitz leefden zijn kinderen nog. Ja. En wanneer weet hij dan dat het niet goed afgelopen is? Toen hij in Amsterdam was, ging hij voortdurend naar het Rode Kruis om te informeren. Je kan je voorstellen wat een chaos dat was. Op een gegeven moment ontdekte hij achter de namen van zijn dochters een kruisje. En wilde weten wie dat kruisje daarachter had gezet. En ging op zoek wie dat waren. En dat waren de zussen Brillenslijper. En die hadden meegemaakt hoe in Bergen-Belsen, hoe Anne en Margot aan hun einde kwamen. En moesten dat aan Otto vertellen. En dan krijgt hij eind juli, begin augustus een dagboek van Anne, overhandigd door Miep Gies, die hem hielp in de onderduik en ook nu weer bijstond en werkte op zijn kantoor voorheen. Wat was dat voor moment voor Otto Frank? In je boek suggereer je dat dat een heel belangrijk moment was waar hij eigenlijk zijn dochter terugkreeg. Kun je uitleggen wat het voor hem was? Wat er met hem gebeurde op het moment dat hij het dagboek kreeg? Bijvoorbeeld, ja. Dat is voor ons nu, voor de geschiedenis, een zeer belangrijk moment. Voor Otto raar genoeg niet. Dat wil zeggen, hij ging niet onmiddellijk dat dagboek lezen. Het waren verschillende dagboeken. Hè? Het was niet alleen dat roodrig uit het album. Dat was een soort poëzieachtig boekje. Anne had veel meer geschreven. Maar het kostte hem heel veel moeite om daar überhaupt mee te beginnen. Om dat te gaan lezen. Pas toen hij heel zeker wist dat zijn dochter niet meer leefde. Of dochters, maar in dit geval gaat het toch over het dagboek van Anne altijd. Is hij het gaan lezen. En vanaf dat moment liet het er niet meer los. Ja, en was dat dan ook het moment dat hij zegt: als ik dit boek zie, dan heb ik Anne een beetje bij me, wat jij ergens in je boek schrijft? Hij hield het bij zich. Hij had het bij zich. Hij droeg het bij zich. Hij ging naar mensen toe, vrienden, voor zover zij er nog waren, en las het dagboek, stukken uit het dagboek. Ja. En zei inderdaad: dan is, als ik dit lees, is Anne bij me. Ja, laten we even luisteren naar wat zijn stiefdochter Eva Schloss hierover zegt in een documentaire van het Spoor Terug van het verleden jaar. Vertelt zij namelijk hoe het Otto Frank verging toen hij dat dagboek aan hem liet zien. Toen hij het dagboek te zien kreeg voor. Hij kwam toe ons ook en zei: er was een pakje in bruin papier. En heeft het opengemaakt, heel langzaam. En zegt: kan ik iets voorlezen? En heeft het opengemaakt en begon lezen een paar lijntjes. Maar hij heeft altijd begonnen te huilen. Het was too emotional voor hem. En hij was zo trots op het. Hij wist dat zijn dagboek schreef, maar hij heeft het nooit gelezen. Dus hij was erg verbaasd over wat ze schreef. Ja, erg verbaasd over wat Anne schreef en heel emotioneel. Is dat ook het beeld wat jij terugvindt? Ja, zeker. Hij huilde heel veel. De laatste getuigen noem ik de mensen die in dit boek voorkomen. Dat zijn de mensen die heel dicht bij Otto geleefd hebben. Zij vormen eigenlijk een soort koor in het boek. Zij vertellen ook eigenlijk allemaal dat hij zoveel huilde. Ja, en tegelijkertijd beschrijf je hem in je boek als een zeer gereserveerde man aan de ene kant, die altijd zich goed wil houden en tegelijkertijd dit beeld dus. En je noemt hem in je boek zelfs de bewaker van het dagboek. Wat bedoel je daarmee? Hij was een hele punctuele man. Hij deed alles heel precies. Hij was heel gedisciplineerd. Hij wilde absoluut dat dat dagboek goed begrepen werd onder mensen, vooral onder jongeren. En hij bleef dus voortdurend erbij. Zelfs in een radioprogramma heeft hij ook op een gegeven moment gezegd, er was een KRO-uitzending. Toen werd net iets verkeerd gelezen. Het was een verschil tussen alleen en allen. Dat waren dingen, daar schreef hij meteen dan een brief over van, dit klopt niet wat u hier heeft gezegd. Hij zat er bovenop. Hij zat er bovenop. Kun je ons uitleggen wat hij dan, wat dan zijn fundament is, zijn punt, zijn manier van denken over het dagboek, wat hij wil bewaken en beschermen? Wat wil hij dat wij in het dagboek zien? Nou, in de eerste plaats wilde hij dat jongeren, dat ouders jongeren begrepen. Hij, namelijk toen hij het dagboek las, merkte hij dacht dat hij een hele goede verhouding had met Anne, dat hij heel veel met haar besprak. Uiteindelijk, toen hij het dagboek las, dacht hij, ik wist dit niet, dat ze zo op deze manier dacht. Dus wat hij wilde met het dagboek was dat ouderen vaker met jongeren praten. Ja, dus, en daar, dat is natuurlijk belangrijk, dat ouderen met jongeren praten, omdat hij zelf dat niet heeft gedaan. Maar zat er ook iets achter van wat voor soort icoon hij van Anne wilde maken? Wilde hij dat het een les voor de mensheid was, een humanistische les? Wat was zijn gedachte? Ja, hij haalde zinnetjes uit het dagboek van Anne. En dat gebruikte hij eigenlijk om, je zou kunnen zeggen, de wereld te willen verbeteren. En dat Anne wilde zich inzetten voor de mensheid, zo schreef zij ook. Als God me laat leven, dan wil ik me inzetten voor de mensheid. En ik wil nog leven na mijn dood. En deze opdrachten gebruikte hij voor het dagboek. En hij haalde daar zijn missie uit voor eigenlijk tolerantie en verdraagzaamheid. Ja, een kwestie die in je boek ook aan de orde komt, dat altijd een beetje een lastige kwestie is, dat Otto er ook eigenlijk op een bepaalde manier op toe lijkt te zien dat het dagboek niet als te typisch Joods wordt neergezet in bewerkingen, in toneelstukken en gaan zo maar door. Wat zit daarachter dat hij daar bang voor is, achter te typisch Joods? Heb jij daar een verklaring voor gevonden? Dat is niet zomaar in één keer te vertellen. Nou, dat is een vrij ingewikkelde kwestie. Hij wilde haar zien als de schrijfster Anne en niet als de Joodse schrijfster. Dus hij wilde absoluut niet dat er dingen werden opgelegd die niet nodig, inderdaad. Dat komt wel van zijn liberale opvoeding. Hij was zelf, hij was tenslotte in 1889 geboren in Frankfurt. In Frankfurt bestond het ghetto nog, dat is eeuwenlang, tot 1811. Dus het ghetto was natuurlijk al een reden. Zodra ze bevrijd waren uit het ghetto, hebben ze enorm opgewerkt. Otto's vader was bankier. Ja, hij wilde absoluut geen dat Joodse niet het belangrijkste was van het dagboek. Het is een universeel dagboek, zei hij. En het heeft er dus mee te maken dat hij zelf een typisch een geïntegreerde Jood was die deel was geworden van de samenleving als zodanig. En dat vond hij eigenlijk belangrijker dan... Hij wilde niet weer terug dat ghetto in, zeg je eigenlijk. Nee, hij wilde niet stigmatiseren. Ja, een andere vraag is, als je aan het beeld en het zelfbeeld van Anne Frank denkt, wat in dat dagboek naar voren komt en waar Otto dan de behoeder en bewaker van wordt. Wat deed hij nou eigenlijk met dat enigszins filijne pubermeisje dat in haar dagboek echt wel behoorlijk pittig over haar moeder schreef en ook eerlijk over haar seksuele gevoelens? Wat doet hij daarmee? Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen. De verhouding met haar moeder, uiterst problematisch. Daar heeft hij eigenlijk in het dagboek geschrapt. Hij wilde eigenlijk niet... Zijn vrouw was overleden, haar moeder. En hij wilde niet dat zij schreef... moeder is verschrikkelijk. Dus hij heeft daar enigszins iets in gekuist. Het andere, haar seksuele ontdekkingen... dat is eigenlijk gedaan door de uitgever. De neven van Contact. Die vond dat iets te ver gaan. Dat was nog niet het moment ervoor in de jaren 50. Nee. Als je naar Otto Frank kijkt als bewaker en behoeder van dit dagboek en de erfenis van Anne. Hij sterft in 1980. Is er dan iets of iemand die die rol van bewaker en behoeder overneemt? Ja, er is een neef, Buddy Elias. Echt de zoon van Otto's zus in Basel. Hij neemt het over. Deze buddy Bernd Elias heeft heel veel met Otto gepraat altijd. Maar toch was Elias een ander iemand. Dat wil zeggen, hij was een acteur en hij was een schaatser. Hij heeft in de Holiday on Ice show gezeten. Veel heeft hij opgetreden. Dus deze man was niet zoals Otto zo ontzettend bezig met... De missie. En ook niet met jongeren. Otto schreef heel veel boeken aan, brieven aan jongeren. En jongeren schreven hem. En daar was Buddy Elias niet echt zo mee bezig. Goed, het is allemaal te lezen. De rol van Otto Frank in het boek De Geschiedenis van het Dagboek. Otto Frank en het Achterhuis. En dit was het eind van de eerste uur van de OVT. Wij zijn straks terug na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1, podcast. Het gaat over geheime afspraken tussen overheid en multinationals. Die geheime stukken, waar had u die verstopt? Ik ben wel bereid om het te vertellen. Over gefrustreerde onderzoekers, wanhopige gedupeerden en miljardenwinsten. Er is voor honderden miljarden aan inkomsten uit die gaswinning in Groningen. Luister naar de podcast Groningsgas, gewonnen of verloren? En dan zit je in de kerk en dan zegt er een meneer die altijd bij de NAM gewerkt heeft. Training, schamen. Groningsgas, gewonnen of verloren? Groningers hebben helemaal geen zin om naar Den Haag af te reizen. Ze willen dat die gaskraan gewoon dichtgaat. Punt. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ik ben Jasper Grabé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. Wat als je als zelfstandig ondernemer besluit om zelfstandig even een stopcontactje aan te leggen en nu niet alleen geen stopcontact meer hebt, maar ook geen stroom? Zijn er nog kaarsen? Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Altijd online met wifi backup. Ook als de vaste verbinding een keertje niet meewerkt. Ziggo Zakelijk. Enjoy it all. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland.

Nu te zien. Keith Haring, Grace House Mural. In Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Heeft u wel eens overwogen om te beleggen in supermarktvastgoed? Supermarkten voorzien te allen tijden in onze dagelijkse behoeften aan eten en drinken. Gemiddeld stijgt hun omzet met 2% per jaar. Dat maakt supermarkten interessante huurders. Annexum beheert daarom al meer dan 20 jaar diverse supermarktfondsen. Maak gebruik van onze kennis en lees alles over de kansen en risico's op annexum.nl. Annexum, de aanbieder van supermarktfondsen voor particulieren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Lees alles over de kansen en risico's van beleggen in supermarktvastgoed op annexum.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm. Welkom bij het tweede uur van OVT. Straks gaan we praten over de vraag: kunnen we racisme afleren? Socioloog Jacob Boersma deed onderzoek naar die vraag naar aanleiding van de veranderende wit-zwart verhoudingen in Zuid-Afrika. En in het spoor terug een documentaire over de interrail treinreizen door Europa. Maar nu eerst. Wil je begrijpen wat er in Rusland speelt? Lees dan geen kranten, maar literatuur. Dat schreef de Russische anarchist Pyotr Kropotkin ruim een eeuw geleden. Nog steeds een goed advies, vindt Otto Boele, hoofddocent Russische literatuur aan de Universiteit Leiden. Hij maakte de achtdelige podcastserie Schandaal en Controverse in de Russische literatuur over hoe die literatuur de afgelopen 200 jaar verbonden is geweest met politiek en maatschappij. Otto Boele, welkom. Dankjewel. Ja, hoe komt het dat literatuur in Rusland vaak tot breed debat en controverse leidde? Dat heeft te maken met het feit dat Rusland natuurlijk een zeer beperkte, of eigenlijk geen traditie heeft van een vrije pers. En dat heeft er in de 19e eeuw al snel toe geleid dat eigenlijk van schrijvers, maar ook van literaire critici wordt verwacht dat ze toch een soort debat op gang brengen. Niet al te openlijk, niet al te expliciet, want dan grijpt de censuur in. Maar het is eigenlijk een soort verbond, zou je kunnen zeggen, tussen schrijvers, critici en lezers die proberen tussen de regels door te lezen. Dus via fictieve hoofdpersonages bijvoorbeeld kun je kritiek lezen over het Rusland waarin ze leven? Ja, en die fictieve personages die willen nog wel eens een uitgebreide monoloog houden over hoe dingen zouden moeten. En soms is dat een hele zit, maar dat is een manier om het te doen. Ja. Nee, wel, het is voor de openbare meningvorming is het onder de denkende deel de natie, laten we maar zeggen, voor het gemak, is literatuur van groot belang. Toen jij deze serie ging maken, toen viel geloof ik op 24 februari Rusland-Oekraïne binnen. Heeft dat jouw kijk op het project veranderd? Nou, in eerste instantie schokken we wel. En we begrepen ook dat we even moesten wachten met het uitbrengen van de serie. Want als je hem nog niet hebt geluisterd, zou je kunnen denken dat we hier eigenlijk heel zorgeloos gewoon de Russische cultuur zitten te vieren. En dat wilden we natuurlijk niet. Die boodschap wilden we niet overbrengen. Uiteindelijk blijkt toch al heel snel, denk ik, dat als je die hele podcastserie doorluistert, en vooral de laatste twee afleveringen, dat eigenlijk zoveel gaat over de opkomst van het Russisch nationalisme, over de koersbepaling, waar moet het heen met Rusland. Ik denk dat op een indirecte manier dat heel veel verklaart over wat Rusland nu doet. En kun je een schets geven van de afleveringen die jullie bespreken? Wat komt er allemaal voorbij? Je zou kunnen zeggen dat een aantal gaan over het seksuele vraagstuk. Dat was iets wat iedereen bezig hield. Eind 19e, begin 20e eeuw. Onder andere een aflevering over de schrijver Lev Tolstoj, en die zo'n getroubleerde verhouding had met het hele begrip seksualiteit, terwijl die zelf 13 kinderen op de wereld heeft geholpen. Een aantal andere van die podcasts die gaan echt specifiek over de vraag: wat is nou de plaats van Rusland in de, op de internationale arena ten opzichte van West-Europa, het Westen. En dat begint eigenlijk al met de eerste aflevering over een zekere Pyotr Tsjajdaev. Dat is een naam die ons niet zoveel zegt, maar het is een heel beladen naam in de geschiedenis van de Russische intelligentie. Hij is echt de eerste geweest die heeft gezegd, ja, Rusland, als je de balans opmaakt, heeft eigenlijk helemaal niks gepresteerd, heeft niks bijgedragen aan de wereldcultuur. Waarna natuurlijk heel veel mensen over hem heen vielen. Hij werd zelfs officieel krankzinnig verklaard en tot huisarrest veroordeeld. Dat klinkt ook allemaal heel bekend. En daarmee heeft hij een debat geëntameerd, het debat tussen de slavofielen en de westerlingen, die steeds maar terugkeert. En ook nu zou je kunnen zeggen, is dat weer een debat. En ook de hele koersbepaling onder Vladimir Poetin, die gaat steeds daarover. In hoeverre moet Rusland nou aansluiting zoeken bij het Westen, of moet het toch eigenlijk zijn eigen weg gaan? En wat is dan het geluid wat je vooral hoort? Kijk, aan de ene kant is er die hang naar het Westen. Als we beschaafd, geciviliseerd willen zijn, dan moeten we ons richten op Frankrijk, het Westen. Aan de andere kant is er een waanzinnige afkeer. Hoe sterk is die afkeer? En kun je voorbeelden noemen van hoe die afkeer onder woorden wordt gebracht? En wat dan precies de kern van die afkeer van het Westen is? En van het koesteren van de eigen identiteit, Slavische identiteit? Ja, dat, die eigen identiteit, dat is natuurlijk voor een gedeelte ook iets wat ter plekke wordt verzonnen en ook voortdurend wordt onderhandeld. Je zou kunnen zeggen, als we het een beetje bij de actualiteit houden, dat in de voorlaatste aflevering hebben we het over de opkomst van het Russisch nationalisme. Dat gaat over een groep schrijvers. Eén schrijver in het bijzonder, Viktor Astafjev, die eigenlijk gold als heel progressief en Kremlin-kritisch, zou je kunnen zeggen, in de jaren 70. En wat je ziet gebeuren is dat wanneer Gorbachev aan de macht komt, wanneer Rusland de Sovjet-Unie opengaat, dat er heel veel oud zeer zit bij deze schrijvers, die zich eigenlijk over alles opwinden. Over het feit dat de Russen, de Russische boeren in collectieve landbouwbedrijven werden geduwd. Ze zijn boos over toch de westerse invloed, ook westerse popmuziek die onder Russische jeugd heel populair blijkt te zijn. Dat is eigenlijk alles wat uit het Westen lijkt te komen voor deze toen radicale groep. Het is nu veel meer een mainstream geluid geworden. Die storen zich eigenlijk aan alles wat uit het Westen komt. Dus ook ideeën over vrouwenemancipatie. En dan heb ik het nog niet eens over homorechten natuurlijk. Maar dat speelt in onze tijd heel erg. En gaat dat dan terug op, laten we zeggen, ook een 19e eeuwse... Is daar in de 19e eeuw met name een fundament voorgelegd, doorgelegd door schrijvers als Dostoevsky en dergelijke? Ja, Dostoevsky is daar een belangrijke exponent van. Maar ik noemde hem al. Pyotr Tsjajdaev is eigenlijk een belangrijke katalysator geweest in dat hele debat. Je ziet het ook al een klein beetje in de 18e eeuw, na de hervormingen van Peter de Grote, dat men zich afvraagt, ja, maar we zijn eigenlijk alleen maar aan het imiteren. We raken vervreemd van onze eigen culturele wortels. En we zouden dat niet moeten doen. We moeten toch weer terug naar een meer isolationistische koers. En proberen die westerse invloed buiten de deur te houden. Dus je laat eigenlijk zien dat er al heel lang in die Russische literatuur komt dat naar voren, een soort identiteitscrisis is van Rusland. En Poetin heeft daar een soort antwoord op gegeven. Van dit is hoe we ons moeten positioneren om uit de crisis te komen. Ja, nou gaat het natuurlijk inderdaad toch weer over Poetin. Dat is bijna onvermijdelijk. Je ziet ook dat hij natuurlijk eigenlijk begon als een soort een beetje een technische manager eigenlijk, die helemaal niet afwijzend tegenover het Westen stond. Dat is geleidelijk gegroeid. Maar het is heel duidelijk dat hij en mensen die hem steunen, dat die eigenlijk in een traditie staan om heel kritisch naar dat Westen te kijken. En toch de uniciteit van Rusland steeds te benadrukken. Nou, bespreekt die podcastserie dus bijna 2 eeuwen aan literatuur. De laatste aflevering gaat over een boek uit 2011. Wat is dat voor boek? Dat is een Russische geschiedenis. Dat is de Nederlandse titel althans van een roman van Ludmila Ulitskaya. Ulitskaya is een van de vele schrijvers die na 24 februari ervoor gekozen hebben om Rusland te verlaten. Ze woont nu in Berlijn. En dat is een roman, een historisch roman over de dissidentenbewegingen in de jaren 60 en 70. En ze heeft dat geschreven eigenlijk vanuit een betrokkenheid met die dissidentenbeweging. Het was haar opgevallen dat in toenemende mate, en nu al helemaal, die dissidenten helemaal niet worden gezien als nationale helden. Hè, de morele stemmen die het tegen het Kremlin hebben durven opnemen. Die worden vanuit het Kremlin en vanuit de staatsmedia steeds meer neergezet als een soort landverraders. Nou, daar verzet zij zich tegen. En ze probeert met deze historische roman, waarin drie figuren centraal staan, vertegenwoordigers van de Russische intelligentia, die steeds meer eigenlijk de kant van het dissidentenwezen opgaan, probeert ze die geschiedenis te vertellen. En daar is ook weer heel veel debat over ontstaan. Omdat er genoeg behoudende, conservatieve schrijvers en critici zijn, die daar tegenin gaan. En dan gaat de discussie inderdaad over de dissidentenbeweging, maar ook in hoeverre moet er ruimte zijn voor die oppositiebeweging, ook nu. Ja, want nu gaat de Universiteit Leiden, waar jij werkt, vanaf september onderdak bieden aan een schrijver die Rusland ontvluchtte, Maxim Osipov. Is hij een voorbeeld van die nieuwe generatie dissidenten onder Poetin? Ja, hij is een schrijver die eigenlijk niet zo heel erg politiek zich heeft geuit tot nog toe. Maar uiteindelijk toch heel duidelijk stelling heeft genomen tegen de oorlog. En toen was het duidelijk dat hij niet langer in Rusland kon verblijven. Want noem je de speciale militaire operatie een oorlog, dan riskeer je een behoorlijke gevangenisstraf. Dus hij heeft Rusland verlaten en zal inderdaad bij ons in Leiden als gastdocent een jaar lang actief zijn. Goed, dus het is een. Je luistert allemaal naar deze podcastserie, want het is weer allemaal erg actueel. Hij heet Schandaal en Controverse in de Russische Literatuur. Samen met Kai Massenbroek heb je hem gemaakt en de afleveringen zijn te luisteren in alle podcast-apps. Ja, en het leuke van die podcast is natuurlijk ook dat je dan ineens snapt hoe je die Russische literatuur van de 19e en 20e eeuw mag en moet lezen. Het doet net ook iets meer dan alleen actualiteit. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Is racisme af te leren? Het is een vraag waar veel maatschappelijke discussie over is. Maar er is een land dat al veel langer worstelt met deze vraag en waar we misschien wel wat van kunnen leren. Dat zegt socioloog Jacob Boersema. Dat is namelijk Zuid-Afrika. Daar zijn door de witte bevolking harde lessen getrokken na de afschaffing van de apartheid. Jacob Boersema, docent aan de New York University, schreef: Can we unlearn racism? What South Africa teaches us about whiteness? En hij is hier. Welkom, Jacob. Dank je. Letterlijk vertaald heet je boek: Kunnen we racisme ontleren of afleren? Wat Zuid-Afrika ons leert over witheid. Wat wilde jij onderzoeken in dit boek? Nou, ik had een boek gelezen van een Amerikaanse etnograaf. En dat ging over apartheid Zuid-Afrika. En daarin onderzocht hij eigenlijk hoe die witte minderheid in Zuid-Afrika nu domineerde in het land. Hoe dat voelde, hoe dat was. Dus eigenlijk niet kijken naar het leed wat ze aan het aanrichten waren of het geweld wat ze aan het doen waren, maar hoe ze zichzelf presenteerden en hoe ze hun eigen positie bepaalden. En ik wou eigenlijk een soort vervolg van dat boek schrijven door na apartheid te kijken van hoe moet die witte minderheid zich nou aanpassen? Wat moeten ze veranderen? Hoe gaan ze met die veranderingen om? Hoe voelt dat? Ik ben sowieso heel geïnteresseerd in de vraag van hoe mensen zich veranderen, aanpassen, nieuwe omstandigheden. Want die hele verhoudingen zijn veranderd inmiddels. Ja deels wel. Hè. De politiek is veranderd. De politieke macht is opgegeven door de minderheid. Aan de andere kant zijn er nog heel veel dingen hetzelfde. Hè. De ongelijkheid, de economische ongelijkheid, de grote economische macht van de midden. Witte minderheid, de dominantie ook nog steeds. Dus dat vond ik heel interessant om te bekijken. Ja. Maar die vraag, is racisme af te leren? Wat een hele universele, algemene vraag is. Kun je die inderdaad hierop toepassen? Want die witte Zuid-Afrikaanse mens van nu en toen lijkt die eigenlijk wel op de Nederlandse en Europese burger van nu. Maar hebben we überhaupt iets aan deze lessen? Mag je dat zo universeel stellen? Ja, ik denk dat dat heel interessant is. De wereld is altijd heel erg gericht geweest, ook op Zuid-Afrika. Ook Nederland natuurlijk, met de anti-apartheidbeweging. En dus deels, wij zijn daarheen gegaan natuurlijk, onder leiding van Jan van Riebeek. We zijn naar de nederzetting begonnen. Ja, dat is allemaal 400 jaar geleden. Dus, Maar dat heeft al 200 jaar geduurd. Dus dat is eigenlijijk best wel lang, dat koloniale geschiedenis. En ook daarna, je hebt nog uitgebreide viering gehad, als ik het kan mis, na de oorlog 350 jaar apartheid. Waar ook onze minister-president naar Zuid-Afrika is geweest om de band, de broederschapsband, de verwantschap te vieren. En die band is denk ik altijd gebleven. Maar ik denk belangrijker is in plaats van Zuid-Afrika als een afwijkend land te zien, is het eigenlijk denk ik veel beter om Zuid-Afrika te zien als een lens waar je dingen scherper ziet die hier ook eigenlijk gewoon spelen. Dus je bedoelt omdat het daar volledig op scherp stond? Het was oorlog tussen wit en zwart op een gegeven moment. Ja, dat was natuurlijk een extreme vorm van racisme. Van een racisme wat je overal in de westerse wereld hebt gezien tijdens de koloniale tijd en ook daarna. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, daar kunnen ze in ieder geval niet meer zeggen, wij zien geen verschil tussen wit en zwart, wij zijn kleurenblind. Nee, daar zijn ze in ieder geval minder omvloerst in hun taalgebruik. Hè? En daar hebben ze natuurlijk ook een geschiedenis die dat veel lastiger maakt. Wat niet betekent ook dat dezelfde ontkenningsmechanismes ook daar te zien zijn, ja. En hoe ben je te werk gegaan? Hoe heb je het onderzoek aangepakt? Nou ja, ik denk een veel voorkomend verwijt is als mensen het over, zoals onderzoekers zoals ik, over witheid of antiracisten, activisten die witheid een belangrijk probleem vinden, dan dat je vaak witte mensen over één kam scheert. Dus als onderzoeker vond ik het heel belangrijk om een grote diversiteit aan witte Zuid-Afrikanen te spreken. Zowel arm als rijk, jong als oud, man als vrouw. Dus in mijn boek doe ik heel erg veel moeite om te laten zien dat daar nuances zitten tussen die groepen in hun beleving van het nieuwe Zuid-Afrika. Maar ik doe ook veel moeite om te laten zien hoe ze in hun reacties eigenlijk op elkaar lijken. Dus dat we wel degelijk als socioloog, historisch, een patroon kan aantonen. Maar waren dit allemaal mensen die jij sprak die die vraag, hè, van kunnen we racisme afleren, die ook racisme willen afleren? Of zaten er ook mensen bij die dat eigenlijk helemaal geen probleem vonden of daar in de weerstand zaten? Nou, de vraag zelf, kan je racisme afleren, kwam op aan de hand van mijn interviews met mensen. Omdat heel veel mensen begonnen spontaan te praten over van, ik ben veranderd. Hè? Ik heb me aangepast. Ik ben een nieuw iemand. Dus dat, die claim maakt ze. Dus daar was ik op een gegeven moment heel geïnteresseerd in. Toen heb ik veel Zuid-Afrikaanse schrijvers gelezen. Bekende, ook in Nederland, Ankie Krog. Schrijft heel veel over dat idee van leren, ontleren. Je hebt een misschien wat minder bekende iemand, Neville Alexander in Zuid-Afrika, ook een grootheid, ook socioloog, anti-apartheid. En die had het ook over dat we de cultuur van witheid moesten veranderen. En in mijn boek noem ik het uiteindelijk racisme afleren, omdat racisme en witheid zitten heel dicht tegen elkaar aan. Ik zie witheid als iets van hoe mensen, witte mensen over zichzelf denken. Dus dat ze zichzelf superieur waren of dat ze zich lang superieur hebben gewaand. En racisme is natuurlijk historisch gezien veel meer hoe we over de ander denken. Hè? Dus anti-zwart racisme, antisemitisme. En hoe eigenlijk die twee tot elkaar verhouden. Hoe we over de ander denken en over onszelf denken. Ja. En wat kwam er uit jouw bevragingen? Want je bent bijvoorbeeld ook naar scholen geweest, hè? Jonge mensen geïnterviewd. Twee heel verschillende scholen. Wat kwam je tegen? Nou, bij die scholen vond ik het heel interessant als socioloog dat eigenlijk hoe minder de school veranderd was sinds de apartheid. Dus eigenlijk hoe meer de structuur van de school. Dus het was een elite school. Die leek eigenlijk nog heel veel in patronen en ook deels segregatie, heel weinig integratie. Dat het daar voor de jeugd heel makkelijk was om zich te presenteren als veranderd. Dus te zeggen van wij zijn cosmopolitisch geworden, wij zijn de nieuwe Zuid-Afrikanen. Terwijl ik ook op een school heb gekeken waar heel veel, waar heel sterk gedesegregeerd was, waar ook minder middelen inmiddels waren. En daar zag je de jeugd eigenlijk veel meer worstelen met de daadwerkelijke uitdaging van veranderen. Dus die konden zich niet zo snel makkelijk als cosmopolitisch voordoen. Maar daar zaten ze echt te worstelen met het verlies van een zekere zelfwaarde. Verlies ook daadwerkelijk van financiële middelen. Een veranderende school waar ze moeilijk mee konden omgaan. Maar hoe kom je er dan inderdaad achter? Want mensen kunnen heel braaf praten over, we hebben het allemaal afgeleerd, we zijn veranderd. Dus hoe prik je daar dan doorheen? Nou, ik denk dat daar heb ik goed over nagedacht. En ik dacht, ik kan niet alleen op interviews afgaan. Dus ik heb eigenlijk die interviews altijd gedaan binnen de context. Dus ik heb 3 maanden op die school rondgelopen. Ik heb gewoond in een gated community in Zuid-Afrika 3 maanden lang, om te kijken van wat zeggen mensen en wat gebeurt er eigenlijk? Dus mijn boek gaat heel erg over de spanning tussen wat mensen zeggen of het verhaal wat ze eromheen bouwen. En dat probeer ik kritisch te bevragen. Ja. Hè, waar dat verhaal vandaan komt en wat voor patronen daar zijn. En heb je dan het gevoel dat het echt initieel wordt bij mensen, dat antiracisme? Nou, ik denk dat mensen er allemaal, ik wil die mensen, elke witte Zuid-Afrikaan neem ik serieus. in wat hij zegt. Mm-hmm. Hè, over zichzelf en over de wereld. En dat moet je ook doen. Maar dat betekent niet dat je ook kritische vragen kan stellen over het verhaal wat ze vertellen. En dat ik ook andere feiten kan noemen. Hè, dat ik niet op hun eigen feiten hoef af te gaan. Ja, dat begrijp ik. Want je zegt, ik loop er 3 maanden rond, je loopt een tijd rond. Heb je dan het... Want dan, krijg je ook een gevoel voor iets. Hè, voor wat er echt gebeurt, naast wat mensen zeggen. Heb je dan het idee dat het afneemt, het racisme? Nee, ik zeg daar in boek het volgende over. Ik neem ze heel serieus in de pogingen die ze doen om het te ontleren. Ik vind dat Zuid-Afrika een aantal stappen heeft gezet die we bijvoorbeeld in Nederland nog niet overwogen hebben. Je hebt de Waarheids- en Verzoeningscommissie gehad. Je hebt wat ze in Afrikaans heel mooi noemen rechtstellende actie, quota's. Dus dat zijn hele belangrijke goede stappen die veel veranderingen hebben gebracht. Aan de andere kant zie je ook dat eigenlijk uit die druk om het oude racisme, het apartheidracisme te ontleren, een nieuw soort racisme ontstaat. Nieuwe manieren om hun macht en privileges te verdedigen. Dus een nieuwe manier van praten, die dan een nieuwe vorm van racisme. En waarom is dat dan een nieuwe vorm van racisme? Wat bedoel je daarmee? Nou ja, omdat dat die manier van hun privileges en macht en positie te verdedigen heel anders is. Dus de manier van taalgebruik. En in het begin ben je daar heel erg door verward. Bijvoorbeeld de witte Zuid-Afrikaanse groep waar ik was, die had het over minderheidsrechten. Die wilde meer minority rights voor de witte minderheid. In het begin dacht ik, hey, dat associeer ik met marginale groepen. Ook internationaal, ook in Amerika, minderheidsrechten. Maar zij co-opteerden dat idee en gebruikten dat om hun eigen positie te verdedigen. Dus wat ik in het boek witte identiteitspolitiek noem. Dus een nieuwe vorm van racisme, waarbij de racist termen van de antiracist overneemt en gebruikt om zijn eigen positie te verdedigen. Maar kan je niet zeggen van het is ook een minderheid? Dus is het... Ja, dat zeg ik heel duidelijk in het boek. Demografisch is het een minderheid, maar ze gebruiken die demografie. En ik ben heel kritisch op demografen, omdat er heel makkelijk... En Zuid-Afrika is een fantastisch land waar met cijfers is gegoocheld altijd. He, tijdens de apartheid deden ze zich voor als een meerderheid, terwijl ze natuurlijk altijd demografische minderheid zijn. Maar dan gebruiken ze dus het feit dat ze een demografische minderheid zijn om te suggereren dat ze ook een marginale minderheid zijn. Dat en dat is natuurlijk niet zo. Ja, maar waar ik ook wel benieuwd ben, is... Kijk, je hebt een land bestudeerd waar mensen onder dwang racisme moeten afleren. Ja. Is daar een les uit te trekken voor bijvoorbeeld Nederland, waar hooguit een publieke morele dwang is, maar geen letterlijke dwang? Ja, nou ja, de vraag is ook, in eerdere vragen, is dwang goed? Hè? Is een beetje dwang, ik denk een beetje druk, is over het algemeen wel gezond. Om mensen, ik denk ook, mensen geven niet makkelijk macht op. Hè? Macht moet altijd bevochten worden. En uiteindelijk gaat de vraag over racisme afleren, over de machtsvraag. Er gebeurt ook heel veel vrijwillig. Ja, ik bedoel, gebeurt dingen gedwongen, maar ook in Zuid-Afrika gebeuren dingen vrijwillig. Kort samengevat, dwang nu in Nederland, vind jij zinvol? Zeker. Ik zou, ik ben heel erg voor quota, bijvoorbeeld. Nou, daar zou een zekere dwang, en dat blijkt ook als we het over vrouwenquota hebben, dat ook niet vanzelf gaat. Dus als we dat op een bepaald vlak doen, op het gebied van vrouwen en participatie of posities in het bedrijfsleven, zouden we dat ook bijvoorbeeld met minderheden kunnen doen. Goed, het is een interessante vergelijking in ieder geval. Interessante case om naar te kijken. Jacob Boersema, hartelijk dank voor je komst. Je boek Can We Unlearn Racism? Komt dat ook nog in het Nederlands uit trouwens? Wie weet. Okay, wie weet. Is uitgegeven bij Stanford University Press en het is ook online te vinden. Hartelijk dank. En we gaan even naar een nieuwsupdate met Katrien Straatman. Want Johan Remkes wordt bemiddelaar in de gesprekken tussen boeren en het kabinet over de stikstofplannen. De benoeming van een onafhankelijk gespreksleider is belangrijk om beter begrip te krijgen voor elkaars zorgen en emoties, meldt het ministerie van Landbouw. Vrijdag maakt het kabinet bekend dat er een bemiddelaar zou komen om het gesprek met de ongeruste boeren op gang te krijgen. En tot zover. Het spoor terug. Interrail viert dit jaar zijn 50-jarig bestaan. Het kleine boekje dat een maand lang vrij reizen gaf over het Europees spoorwegennet. Het heeft in die halve eeuw honderdduizenden jonge Europeanen laten kennismaken met alle uithoeken van het continent. Zijn dat ook allemaal overtuigde Europeanen geworden? Matthijs Deen, die zelf 3 keer op Interrail ging, kijkt terug. Ja, In 1983 ging ik voor het eerst. Grote rugzak met tent, slaapzak, kleren, brandetje, pakjes gedroog eten, toiletspullen. En in een buideltje dat om mijn nek hing alvast wat buitenlands geld, de spoorkaart van Europa en het kleine boekje. Dat me een maand lang toegang zou verschaffen tot alle treinen op het Europese continent. Het was een boekje zo klein als een pakje sigaretten zonder filter, maar veel dunner. Ik sloeg het open en vulde in. 11-7 van Hengelo naar Oslo via Kopenhagen. De moeder van mijn vriendin Margien, met wie ik dit avontuur zou ondernemen, stond op het perron. Haar blik boorde bezorgd de coupé in van de D-trein die ons zou wegvoeren naar het verre noorden. We schoven het raam open met het bordje Do not lean out, nicht hinauslehnen, ne passe pas geo d'or en een pericoloso spodjassi. Teksten die iedere interrailer uit zijn hoofd kent. Met een licht schokje kwam de trein in beweging. De moeder liep een klein eindje met ons op, maar bleef toen staan zwaaien en verdween uit zicht. De eerste wissels, de eerste cadans van de rails, Hengelo gleed weg en we waren onderweg. Met vage plannen over vreemde landen en eindeloos veel tijd in het vooruitzicht. We waren los, we waren alleen, we waren vrij. In de coupé troffen we twee jongens uit Engeland, ook interrailers. Rugzakken de bagagerekken, net zoals wij. Ze waren onderweg naar Hamburg, hadden geen duidelijke ideeën wat ze daar zouden doen. Ik maakte het mezelf gemakkelijk en keek naar buiten. Weilanden, bosranden, boerderijen. Ook al was het nergens aan te zien, ik wist, tukker als ik ben, vlakbij Duitsland opgegroeid, dat we de grens passeren. Kijk, zei ik tegen de Engelse jongens, we rijden nu Duitsland binnen. Ze gingen overeind zitten en staarden naar buiten. Naar hoe de wereld eigenlijk nauwelijks veranderde. Net zulke weilanden, net zulke boslanden, net zulke boerderijen. Maybe somewhere down the road away. The end of the line. You think of me and wonder where I am these days. Toen ik voor het eerst op Interrail ging, bestond het abonnement al 10 jaar. Maar voor mij was het alsof het er altijd al geweest was. Mijn oudere broers hadden het gedaan. Samen waren ze naar de Poolcirkel geweest, waar kuddes rendieren op het spoor sliepen en het nooit donker werd. Broer Peter was met een vriend naar Griekenland verdwenen. Ruim een maand ontvingen we geen levensteken. En toen, onbegrijpelijk door de zon en het reizen aangeraakt, kwam hij opeens uit de lucht vallen. En met vurige ogen vertelde hij over nachten onder de sterren, de lucht zwaar van de geur van oleander, de kraakheldere warme zee vol vis. Dat was nog eens wat anders dan een dag op de achterbank en dan kamperen. Met Interrail leerde je het echte leven kennen. Ik popelde tot ik zelf ook kon gaan. En toen het zover was en ik bij het begeerde boekje ook de spoorkaart van Europa kreeg, ieder land een andere kleur, vrij reizen van Narvik tot Istanbul en van Galway tot Warschau, toen kreeg ik voor het eerst een idee van de rijkwijde van ons continent en de mogelijkheid om overal gewoon naartoe te gaan. Interrail is uiteindelijk opgericht om de verjaardag van de Internationale Railway Union te vieren. Die bestond op dat moment 50 jaar. In 1972. En dat is de achtergrond eigenlijk om de verbinding van rail in Europa te vieren. Op de 50ste verjaardag van de UIC heet dat, de European Railway Union, is Interrail opgericht. Wat is die union? Ja, dat is eigenlijk de soort van vertegenwoordiger van treinreizen in heel Europa. Dus waar alle treinmaatschappijen samenwerken. Dennis Rijntjes werkt bij Eurail. Een bedrijf dat nu in samenwerking met de Europese spoorwegmaatschappijen Interrail verkoopt. Maar het thema achter de launch of de lancering van de Interrailpas is echt Europese eenheid tussen mensen, tussen burgers en tussen landen geweest. Dus echt de thematiek is echt van dit is het moment om dit samen te lanceren. En daar zit wel een idealistische gedachte achter op dat moment. Alleen het thema, het haakje was die verjaardag op dat moment. Dat er op de achtergrond van Interrail een Europees ideaal zou schemeren is natuurlijk nogal wiedes in het verhaal van een bedrijf dat het van Europees reizen moet hebben. Maar toch staat het idee dat internationaal treinreizen en Europees bewustzijn met elkaar verbonden zijn aan de basis van dit bedrijf. Dat stamt uit de nadagen van het regime van Frans den Hollander, de vernieuwende ingenieur en oud-verzetsman die na de oorlog als directeur van de NS het spoor weer zou opbouwen. Dit is hem, Frans den Hollander, aan boord van de eerste rit van de door hem bedachte Trans-Europa Express, de TEE. Het is 1957. Hoe meer wij in Europa met elkaar kunnen verkeren, beter we met elkaar kunnen verkeren, hoe beter de verstandhouding zal worden, hoe beter het begrip voor elkaar zal worden. En dat is ook de herinnering die je natuurlijk vaak hoort van mensen, het eigenlijk zonder plan Europa intrekken en daar verschrikkelijk, naast verschrikkelijk veel landen, ook verschrikkelijk veel mensen ontmoeten en vriendschappen voor het leven sluiten. En eigenlijk Europees burger worden bijna. Ja, het is ook een kledingrek. En dit zijn zelfs ook van die knijphangertjes voor broeken. Maar daar heb ik dus in mooie, volledig transparant kunststofhoezen de affiches hangen. En even kijken, wat laat je me nou zien? Dit is nou maar de belangrijkste, de eerste naar voren. Dit is het affiche uit 1972 waar het allemaal mee begonnen is wat Interrail betreft. Publicist en rondleider Arjan de Boer, verwoed verzamelaar van spoorwegaffiches, toont me in zijn kamer in het centrum van Utrecht een originele Franse reclameposter uit 1972... waarop in psychedelische kleuren de eerste Interrailers zijn getekend. Een jongen en een meisje onderweg over een perron, naast hen de trein. Zij met lang blond haar, hij sportief zwart gekuifd, beide een koffer en hij daarbij een gitaar. Ja, het is inderdaad opmerkelijk. Als je alle reclamematerialen door die 50 jaar Interrail heen bekijkt, dan zijn er eigenlijk twee vaste attributen die terugkomen. De gitaar en de rugzak. En dat is ook wat iedereen gelijk daarmee associeert. Daar herken je ook Interrailers aan onderweg. Maar in het eerste jaar was het nog een beetje zoeken. Er zijn hier nog twee koffers afgebeeld, maar wel de gitaar op zijn rug. En ik weet niet of de rugzak, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, of de rugzak pas later is doorgebroken. Nee, het Interrailen moest op dit moment eigenlijk nog worden uitgevonden. Ja, dat klopt. Ja. Dat was dus 240 gulden in 1972. Wat selecteert dat dan uit voor publiek? Je zou even je kan online omrekenen wat de huidige geldwaarde is. Ik schat een euro of 600 of zo, hè, in die orde van grootte. Dat was natuurlijk best nog veel voor, laten we zeggen, arbeidersjongeren. Of middenklasse zelfs. Dus het was alsnog wel een beetje elitair. Maar misschien, je kon er ook heel hard voor sparen natuurlijk. Dan was het misschien toch wel voor iedereen op den duur weggelegd, na 2 jaar sparen. Dus het was toch wel een groot verschil met daarvoor. Toen je natuurlijk echt dure tickets moest kopen of laat staan in vroeger eeuwen. Hè, de Grand Tour die alleen door de elite werd gemaakt. Die ook toen ze op de grens van volwassenheid eigenlijk een reis door Europa gingen maken. Arjan noemde de Grande Tour. De gewoonte in de 17e en 18e eeuw van welgestelde om de jeugd als sluitstuk van de opvoeding op reis te sturen. Door Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Portugal, Spanje en natuurlijk vooral Italië. Om de taal te leren, om de steden te bezoeken, zich te presenteren aan handelspartners. Hier en daar een college mee te pikken van een beroemde geleerde. De klassieke ruïnes te zien en muziek te horen die thuis niet te horen was. Wat ze onderweg allemaal uitvraten was natuurlijk niet altijd goed te controleren. Volgens Montaigne was voor de opvoeding er niets beters dan de wijde wereld, mits onder begeleiding. Dat het geen uitzondering was voor jonge lieden van enige welstand om op reis te gaan, blijkt wel uit de brief van de jonge student Rechter die in Leiden college liep, waarin hij aan zijn vader zei dat hij naar Italië wilde omdat zijn professor had gezegd dat iedereen dat deed. De Spaanse overheid in Brussel zag in de zuidelijke Nederlanden zoveel koopmanszonen en zelfs kinderen van gewone ambachtslieden onder vrome katholieke voorwenselen naar het zuiden afreizen, dat ze het begonnen te verbieden, want ze wisten wel beter. Die kooplui, ambachtsluiden en de anderen die hun kinderen schikken en de zenden in vreemde steden en de landen, ganselijke verscheiden van de onderdanigheid der heilige katholieke en Romeinse kerk, onder deksel van die talen of de koopmanshandel te leren. Oftewel, ze gaan alleen maar op reis naar Rome, niet vanwege de kerk, maar vanwege de taal en het geld. Op reis gaan was voor een kind van 18 eenvoudig een stap naar de volwassenheid. Een manier om Europa te zien, zich voor te bereiden op het werkende leven en misschien voor die ouders ook wel om ze een tijdje uit huis te hebben. Als ik me omdraai, deze moet ik hebben in de achterhand, dat ik die erbij pak. Kijk, hier zien we... Ja, die ken ik, hè, deze. De rugzak die wordt uiteindelijk het attribuut op de affiches voor Interrail. Wat en zien we nu? Daar zien we een jongen die aan het, nou, waarschijnlijk aan het interrailen is van achteren. Knappe daarvan is, vind ik, dat hij alleen maar eigenlijk de kont en de rug toont. Een kontzak waar met jeans natuurlijk, waar de interrailkaart zo schuin uitsteekt en dan boven de eerste helft van de rugzak. Maar dit is wel echt een iconisch beeld geworden. Die kontzak met Europa in je broekzak, dat is eigenlijk de gedachte erachter. En ik heb hier in de koker, sommige affiches die wat minder mooi zijn, die bewaar ik in een koker. Daar zit nog een variant eigenlijk, of ook een Engels affiche uit ongeveer 85. Kijk, die is ook wat verkreukeld hoor. Maar daar zie je dus dat ze toch gekozen. Nou, we gaan wel twee meisjes waar we toch ook het gezicht en frontaal tonen. Hoe zag een interrailer eruit? Ja, sandalen vaak. En wat ik me nog herinner was dat dan in Griekenland kon je... Ik ben zelf natuurlijk ook met de trein op reis geweest. Dus ik niet alleen maar beroepshalve, maar ook gewoon voor mijn plezier heb ik het gedaan. Erik Nieuwenhuis, die in deze interrail hoogtijddagen werkte als slaapwagenconducteur op internationale treinen, zag duizenden interrailers de nacht aan boord doorbrengen. En je had van die sandalen met van die smalle riempjes. En volgens mij kochten ze die in Athene dan. En je had ook inderdaad wel een soort kledingtrend. Strooien hoedjes, dat is het beeld dat ik heb. En die strooien hoed moest dan aan de rugzak bevestigd worden. En ze hadden van die, herinner ik me nog, slechte rugzakken met zo'n metalen frame. Zo'n oranje rugzakken met bovenop gesnoerd naar hun slaapzak dan. Wij reisden dan naar Rimini bijvoorbeeld. Of we hadden Port Bo. Ik weet niet of je Bouw of Boe zegt. Weet ik nog steeds na al die jaren. Naar Kopenhagen. Naar de Oostenrijk-Wien Express. Dus er waren heel veel treinen die naar het zuiden van Europa gingen. En al die interrailers die dan en masse op het perron stonden te wachten, meestal voor jouw rijtuig, waar dan de betalende reizigers, degene die bij jou hadden gereserveerd, zich doorheen moesten wringen. En je had echt ontzettend veel werk aan om ze weg te jagen. Want ze namen echt jouw rijtuig in bezit en lieten zich heel moeilijk. En bovendien, ja, het waren niet alleen maar Nederlanders, hè, ze kwamen overal vandaan. Nou ja, voordat je dat goed en wel op orde had, dan lukte het overigens nog niet. Want dan 's nachts, als jij even weg was geweest, lag je hele gangpad weer vol met interrailers. Want we hadden een hekel aan ze omdat ze nergens voor wilden betalen. Dus wij verkochten koffie en we probeerden wat te verdienen aan de verkoop van broodjes. Maar ze kochten nooit wat bij je. Dus eigenlijk wilde je ze zo snel mogelijk weer kwijt. Maar het waren er zoveel. Ik heb de eerste, ik denk dat het mocht vanaf dat je 18 was. Dat weet ik niet meer zo zeker. Ik denk het wel. Toen veranderde er veel, want ik mocht voor het eerst stemmen. Er waren ook verkiezingen. En je hebt je eigen paspoort en noem maar op. En ik had al wel verhalen over Interrail gehoord. Dus van oudere buurjongens bijvoorbeeld. Zo. En toen dacht ik, dat lijkt me waanzinnig spannend. Dus toen ben ik maar eens gaan sparen en een beetje gaan werken in de fabrieken, zo maar zeggen, in de buurt. En ik dacht, dat wil ik wel gaan doen. En was inmiddels natuurlijk middelbare school. Een vriend van mij op de middelbare school, die had hetzelfde plan. En toen zeiden we, nou weet je, we gaan dat doen. Matthijs Sanders, nu professor letterkunde, mocht in 1990 voor het eerst op Interrail. Hij had ervoor gespaard, kocht het boekje en kreeg daarbij ook de spoorkaart van Europa, die iedere Interrailer kreeg. Het continent op een dienblaadje, alle landen een andere kleur, met daarop het netwerk van sporen, allemaal gratis toegankelijk. De duizelingwekkende mogelijkheden. Hij spreidde het uit en keek, net als tienduizenden leeftijdgenoten in heel Europa, met zijn vriend naar wat ze zouden kunnen gaan doen. Ja, wat ik me voor ogen hou, was inderdaad een ingekleurde kaart. En een soort begrenzing van Europa die heel scherp leek. Maar er stonden natuurlijk allerlei landen op waarvan we helemaal geen benul hadden wat zich daar afspeelde. Ik ben geboren in 1971, dus ik ben eigenlijk ook nog wel een beetje opgevoed met het ijzeren gordijn idee. Het dooide wel, maar dat was toch een gebied waar je weinig over wist. Behalve wat je op school erover leerde officieel. Maar ik werd er heel erg nieuwsgierig naar. Maar ik herinner me dus die kaart als iets waarvan ik dacht, ja, dit ligt dus allemaal binnen mijn bereik straks. De vriend met wie ik op reis ging en ik wilde eigenlijk vooral natuurlijk naar landen waar we nog niet al geweest waren met onze ouders. En dan hebben we het over 1990. En er gingen heel veel landen open opeens. Namelijk wat we toen nog Oost-Europa noemden. Joop Koopmans, historicus aan de Universiteit van Groningen, zocht meteen de uiterste grens, de langste route, de eindeloze reis naar Griekenland. De heenreis, 3 dagen en 2 nachten in de trein. En we kwamen dus allemaal andere Europeanen tegen. En ook wel Nederlanders, die ongeveer hetzelfde deden. We sliepen gewoon in de gangpaden van de treinen of zittend in de stoelen. Je was geradbraakt toen je aankwam. En dan moest je in Athene een hotel zoeken. En dat was er dan niet voor de prijsklasse die wij konden betalen. In 1986 was ik terechtgekomen via Brindisi. Naar Patras gegaan met de boot. En toen van Patras naar Athene. Maar het geld was helemaal op. Dus ik wilde nog wel een poosje in Zuid-Europa blijven. Maar ik had geen geld meer. En toen zag ik een bordje in het hotel staan met Söker du Arbeid in het Zweeds. Zoek je werk. En toen heb ik me aangeboden. En het werk bestond eruit dat je elke dag van Athene naar Onnoi, een plaats wat zal zijn een uur buiten Athene. En dan kwam weer die hele meute interrailers op weg naar Athene. En ons werk was dan om per coupé hetzelfde verhaal telkens te vertellen, dat er eigenlijk maar één goed hotel was in Athene voor interrailers. En dat was Hotel Joy. En daar konden ze dan voor, ik weet niet meer wat dat kostte, maar voor 2-3 gulden op het dak slapen van het hotel. En het regende toch nooit. Dus we sliepen dan ook nog eens op balkons van die hotels in de openlucht. En daar leerde je dus ook weer allemaal andere nationaliteiten kennen. En dan de volgende ochtend moesten ze zo snel mogelijk weer van het dak gejaagd worden, want dan moest de boel schoongespoten worden. En dan s'avonds vertrokken we weer naar Onnoi en dan haalden we een nieuwe lading binnen. En zo zijn we vervolgens heel Griekenland doorgegaan. Maar toen dachten we van, maar dan willen we ook nog naar Istanbul. En dat was dan met de trein tot de grens. En vervolgens moest je dan met een bus verder naar Istanbul. En ik ben dus in 1980 toen in Istanbul geweest. Het was toen even een militaire dictatuur. Op elke hoek van de straat van Istanbul zag je soldaten staan. En ik geloof ook wel dat ik na die tijd te horen heb gekregen van mensen van, maar durfde je dan naar Turkije te gaan? Was je dan niet bang dat je daar iets zou overkomen? Nou nee, ik zei van, op elke hoek van de straat stond de politieagent. Ik voelde me eigenlijk helemaal veilig. Dus er was eigenlijk, de kon ons toch eigenlijk niet zoveel overkomen. Wat zijn afstanden eigenlijk? Daar begonnen we ook over na te denken. Van, je vertrekt uit, ik woonde vlak bij Utrecht, dus nou zeg je vertrekt uit Utrecht. En je eerste halt is Praag, bijvoorbeeld. Nou, hoe lang doe je daar eigenlijk over? We hadden geen idee. Plan maken, maar nu klinkt het allemaal veel geplanderd dan het eigenlijk was, hoor. Dus een rugzak en de trein. Ja, 2 grote rugzakken. Met alles van aluminium en het mag niks wegen. Tent mee. En opstappen maar. Ja, en gaan. Ja. hadden het idee, ook omdat we allebei wel geïnteresseerd waren in geschiedenis, ook op school, maar ook gewoon daarbuiten ook wel. We wilden eigenlijk proberen de grens af te reizen tussen West- en Oost-Europa. Voor zover dat kon. He, dus de grens met Polen, met wat toen nog Tsjechoslowakije was, Hongarije. En zo ver mogelijk naar het zuiden tot in het Balkangebied. Gewoon om eens te kijken, van, kun je daar nou iets van zien als je daar rondreist? Dus wat je op het journaal ziet, nou, de val van de Berlijnse muur herinner ik me als televisiebeeld. Zoals iedereen van onze generatie, zullen we maar zeggen. He, maar ik wilde gewoon wel eens zien, van wie wonen daar dan eigenlijk? Hè? Hoe praten mensen daar over zichzelf of over wat er gebeurd is? En, dus waar, ja, vanuit een soort nieuwsgierigheid naar dat gebied waar je eigenlijk, ja, nooit kon komen en ook eigenlijk heel weinig over wist, behalve wat je op het nieuws zag of eens een keer hoorde van iemand. Wij waren niet bereikbaar. Onze ouders wisten niet waar wij waren. Wij spraken dan af van dat wij na 1 of 2 weken wel eens een keer zouden bellen. En dan was dat heel duur, dus dat hield je zo kort mogelijk. En dat was dan even een gesprekje van, alles goed hier, we zijn nu daar en we gaan daar en daar heen. Met het vaste voornemen om gewoon als je ergens bent aan te bellen, erf op te lopen, mensen aan te spreken en vragen, mag ik hier een nachtje blijven? Ja, dat was het naïeve idee. Dat heeft dan tot politie-ingrijpen geleid. Want ik geloof dat dat in Boedapest of in ieder geval Hongarije was. Dat, die vonden toch die twee jongens die daar maar lopen te leuren, gaan we eens even de paspoorten van natrekken. En die hebben ons toen ook wel geprobeerd te waarschuwen tegen het al te spontaan zoeken van adressen. Maar wij waren ook 18, 19, weet je, wat weet je eigenlijk. Maar dat was wel het idee. En dat hebben we ook wel gedaan voor een stuk. Het was een beetje, alleen, ik vond het mooie eigenlijk achteraf. Je probeert een soort plan te maken voor zo'n reis. En het loopt natuurlijk helemaal anders. Is het wel gelukt om bij mensen ontdekt? Ja, zeker. Het is wel gelukt. Ja. Een paar herinneringen die wel heel leuk zijn, hoor. Dus ergens een bovenwoning in een enorme betonflat in Praag. Echt zo'n wijk die een beetje Stalin-architectuur, zou maar zeggen. En ja, die mensen die vroegen daar ook eigenlijk helemaal niks voor. En zeiden, ja, je kan hier wel terecht. En dan de volgende dag weer proberen Praag te vinden vanuit die betonblokken. Maar ook in Hongarije hebben we wel bijzondere. Was een wat ouder echtpaar. En die vond het heel interessant om wat van die jongens over de vloer te hebben. En die konden ook een beetje Duits. Zoals veel Hongaren wel een beetje Duits konden, hoor. En het waren echt oudere mensen ook. En daar hebben we ontzettend leuke dagen mee gehad eigenlijk opeens. Ja, die hebben ons heel veel verteld. Maybe somewhere down the road away. In die halve eeuw van zijn bestaan hebben honderdduizenden jongeren uit Europa met Interrail het continent verkend. Toen het goedkope vliegverkeer opkwam, zakte de belangstelling wat in. Maar sinds corona trekt het weer aan. Of de Interrailreis in die halve eeuw gefunctioneerd heeft als een moderne variant op de Grande Tour valt lastig na te gaan. Al heeft de EU in 2018 wel een onderzoek laten doen onder Interrailers. En dat laat, en dat is niet zo verwonderlijk, vooral de ervaringen zien van jongvolwassenen onderweg. Die nieuwe mensen hebben ontmoet, nieuw eten hebben geprobeerd, die zich hebben moeten redden. En die naar eigen zeggen onafhankelijker zijn geworden omdat ze vrij waren. En hebben moeten improviseren. En, zeggen ze allemaal, we hebben Europa gezien en ervaren. Maar het antwoord op de vraag of ze zich daardoor ook Europeaan zijn gaan voelen. Ik heb mij altijd wel voor allerlei landen in Europa geïnteresseerd. Eigenlijk waren de verschillen toen nog wel wat groter in de zin van dat je nog overal andere munten had. En nu kom je met die euro in heel veel Europese landen terecht. Maar toen, je had op een gegeven moment allemaal zakjes met munten van die verschillende landen. Want op de terugweg dacht je van dan komen we er ook weer doorheen. Dus laten we dit maar bewaren. Dus dat was al interessant. Maar ja, ik denk wel dat Interrail door de kennis die je dan opdoet van Europa, dat je je toch wel degelijk ook Europeaan gaat voelen. Dan moet ik echt nu, zeg maar, denk ik daarover na. Want ik heb dat toen allemaal niet zo waargenomen als achteraf, denk ik. Maar wat ik wel een verschil vond, was het verschil tussen de steden. Hè, dus laten we zeggen Praag. We zijn getuige geweest van de opening van de eerste McDonald's daar. rijen allemaal voor die hamburgers. Maar wat ik eigenlijk nog interessanter vond, behalve de steden en alle bezienswaardigheden, was eigenlijk het reizen op het land. Want daar zag je dat wel, omdat die treinen ook vaak gebruikt werden om gewoon van werk naar huis. Hè. Dat was gewoon forense verkeer. Of mensen die op die velden werkten en teruggingen. Ja, ik heb toen vooral met klapperende oren daar allemaal gezeten en geprobeerd om mensen ook wat te laten praten en ze te luisteren naar ze. Maar kijk, in sommige van die landen, het talenniveau is in Europa natuurlijk de afgelopen decennia enorm toegenomen. Maar je moest toen nog echt soms met handen en voeten werken. Ik weet nog dat ik in Bulgarije was en dat we op een gegeven moment gewoon een bakker wilden zoeken. En we hadden nog één boterham en ja, we moesten gewoon die boterham laten zien van wij zijn op zoek naar brood. Dus dat je gewoon met handen en voeten nog veel meer moest doen dan tegenwoordig. Ik merkte wel dat er mensen waren, vooral wat hele jonge en hele oude mensen, die ervaringen wilden delen. Of die wilden weten hoe dingen bij ons waren, maar die ook vooral wilden vertellen iets over hun eigen leven en over hun eigen geschiedenis daar. En ook heel veel dingen die ze ongetwijfeld niet wilden vertellen of niet vertelden. Maar die verhalen, en dat was soms maar ontmoeting van 10 minuten... en soms zit je een paar uur in een treincoupé die stilstaat. Ja, die zijn me wel bijgebleven. Ik vond dat sensationeel. Ook dat bepaalde dingen die kloppen met wat je hebt geleerd bijvoorbeeld op school. En andere dingen denk ik, ah, maar zo is het dus echt. Dat is beleefde geschiedenis. Hè, we stonden bijvoorbeeld zaten in een trein op de Pusta's in Hongarije. Nou, de zon bovenop die trein, bloedheet, geen airconditioning, nooit van gehoord natuurlijk. Dus het was behoorlijk warm. En we zaten in een coupé met een vierzitsbank. En er zit een wat oudere echtpaar tegenover ons. En die waren, vertelden ze uiteindelijk, toen het gesprek een beetje op gang kwam in ons Duits, dat ze voor het eerst van hun leven in Wenen waren geweest. En wat hadden ze daar gedaan? Boodschappen. En ze zaten daar in die coupé met allemaal papieren tassen met boodschappen uit Wenen. En ze waren dus onderweg naar huis. En wij waren onderweg naar ik weet niet waarheen. Wisten we toen ook niet, denk ik. En op een gegeven moment zei de vrouw in die coupé, die zei, je moet eens kijken naar de horizon uit het raampje van de trein. Zie je daar iets bewegen? Nou, wij zagen alles bewegen, want het was 40 graden. Dus alles trilde, zeg maar, buiten. Maar ze vertelde ons toen. Ze zei, nou, als je het interessant vindt, zal ik je vertellen wat je ziet. Je ziet daar beweging aan de horizon. En dat zijn Russische troepen, die trekken terug naar het oosten. En daar hebben wij voor betaald. Maar je zag daar letterlijk. We komen nu nooit meer los en we willen nu onze vakantieverhalen meteen via de fotootjes van WhatsApp delen. Die hele romantiek van dat je terugkomt en je hebt een reisverhaal, je hebt een reis gemaakt, die is er niet meer. Dat was Een halve eeuw interrail, een documentaire van Matthijs Deen. En dit was OVT voor vandaag. Volgende week start onze zomerprogrammering met een serie over parlementaire enquêtes met ondertitel Als de overheid faalt. Jos Palm, jij weet er meer over. Ja, dat gaat over de parlementaire enquêtes van de afgelopen pak een beetje 120, 130 jaar. Bijvoorbeeld de parlementaire enquête naar de arbeidsomstandigheden in 1887... toen de arbeidersklasse ernstig leed en de Kamer van niks wist. En dat blijkt vaak het vaste thema. De Kamer weet vaak van niks en de regering ook niet. Er valt heel veel te leren uit 100 jaar parlementaire enquêtegeschiedenis. En dat gaan we doen, 8 weken lang, 8 afleveringen. Vanaf volgende week dus. En straks is er de perstribune van Max. En daar zijn onder andere te gast presentator Renze Klamer, die een nieuwe talkshow gaat beginnen. En Danny Nelissen, oud-wielrenner en commentator. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. De laatste kilometer is aanstaande voor de voorkant van het peloton. Dit is wel het lastige stukje hoor van deze massasprint, want het is smal, er wordt verschrikkelijk hard gereden. Lekker genieten van de strijd in de Tour. Nu moeten ze uit hun hok komen, dan moet Jacobsen er langs gaan komen. Fabio Jacobsen wint met een ultieme jump. Radio Tour de France, deze Tour de France, knap gedaan van Fabio Jacobsen. Elke toerdag vanaf 2 uur hier op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wil je